Sziasztok! Sziasztok! Na, ez a nap is eljött, hogy végre tudunk egy projektoradást összehozni Videodrom Gáborral. Szerintem, pont most jött ki az Oppenheimer bemutatód, azt kezdtem el nézni, mielőtt befutottál, hogy nem tudtam befejezni, majd mindenképpen beszélj róla, kérlek. Illetve, hogy jól hallottok-e minket, meg Gábort is, mert te elég halkan, viszont mélyen tudsz beszélni. Biztos lehet hallani. Hát azért adok rá egy kis kakaót. Jó a hang. Jó. Oké, frankó. Na, már elég sok mindenről fogunk beszélni, mert sajnos projektoradás eléggé ritkán szokott lenni, viszont most elég sok téma gyűlt össze. Nem fogjuk tudni megkerülni a Barbenheimer jelenséget, aminek egyfelől örülök, másik oldalról meg kesergek, mert nyilván most már a csapból is ez folyik. Tehát el tudom képzelni, vannak emberek, akiknek az idegszálai most már így ki vannak hegyezve erre a témára, jaj, már megint, meg mit tudom én. Másfelől meg az az áldásos állapot, hogy végre egy olyan filmes jelenség tört be hozzánk, amiről lehet beszélni, amire úgy gondolom, hogy sok mindenki be tud kapcsolódni, és mindenki hozzá tudja tenni a magáét a jelenséghez. Nagyon régen volt ilyen, és ennek egy külön szekciót is szánok majd a maiban. Hát ugye itt igazából ami az érdekes, nem a siker. Tehát azért 2019-ben ez nem lett volna különösebben nagy dolog. Ami igazán érdekes, az a két film együttes hatása. Tehát magában egyik sem tűnne olyan különösebben nagy dolognak. Tehát azért látunk 2019-ben előtt ennél nagyobb sikereket is, akár még rövidebb idő alatt is. Hát főleg az Oppenheimer az nemzetközi szinten azért nem olyan átütő még jelenleg. A Nolan filmjeihez, ahhoz képest, hogy ez miről szól, mekkora volt a költségvetés, mindenképpen kimagasló a dolog, de azért idén is már láttunk olyan filmet, mondjuk nem ennyi idő alatt, ami 400 milliót hozott. Itt inkább a két film együttes hatása az, ami tényleg kiemelkedő. Mindenképpen erre rá fogunk térni, viszont én úgy gondoltam, hogy akkor kezdjük egy olyan témával, ami egy kicsit egy ilyen bemelegítő szakasz. Beszélgettünk mi erről már Messengeren, és azért gondoltam, hogy ez egy értékes téma lenne arra, hogy kibeszéljük, hogy te hogyan látod, meg te miben látod itt a bűvésztrükk hátterét. Hogy ugye a nagyobb filmek bemutatói után, amik idén történtek, azért mi szoktunk beszélgetni Messengeren, hogy mi történt, hogy látjátok, mi a lecsapódása a hazai moziknál, stb. És nagyjából nem lepődtünk meg azon, hogy mondjuk a Halálos iramban 10, az most már azért kezdik az emberek kicsit unni. Meglepő volt, hogy mondjuk egy Indiana Jones mostanra ilyen gyengén szerepel, de azért mégiscsak egy Indiana Jones az ember úgy azt kéne, hogy azért mégiscsak bevonza a rajongókat, és valahogy mégsem. A Pixar filmek saját magamból kiindulva mostanra már az elvesztették a varázsukat, dacára annak, hogy az szólt, azt például én imádtam, szerintem az egyik legjobb Pixar film, amit valaha láttam, de hát az akkor elbukott, hogy nem hittem a szememnek, amikor láttam. De ezeket nagyjából fel lehet sorolni érveket mellettük, a bukásuk mellett. Viszont amikor azt láttam, hogy a Mission Impossible 7 hasonló annyit, mint egy sorstárcsája, akkor azért úgy megállt bennem az ütő. Tehát az volt az a pont, amikor magamban is fel kellett tenni a kérdést, hogy jól értelmezem-e azt, ami a piacon van. Hiszen eddig, mondhatjuk azt, most nagyon profánul fogalmazva, hogy eddig a rossz filmek buktak. De a Mission Impossible nem volt rossz film. Függetlenül attól, valakinek zsánre vagy nem, de akciófilmként az egy jó film. És akkor vetettem fel neked a kérdést, hogy szerinted mi az úristen van a blockbusterekkel mostanában? A filmekkel van valami általános, minden címen átívelő probléma? Vagy a közönséggel van valami probléma? Mert nem, a harmadikat én nem látom, de lehet, hogy te igen. Szerintem az első megjegyzésem ahhoz, amit mondasz, hogy az, hogy a film jó-e vagy nem, irreleváns. Nem számít. Most tudom, hogy a Barbenheimer jelenségre most mindenki azt mondja, hogy ez a tökéletes ellenpélda. Én mondom az Avatar jelenséget, hogy az meg a tökéletes másik ellenpélda, mert azért mégiscsak azt hoztam most jelen pillanatban, azt hiszem a top 2. Tehát jó, tudom, van, aki szereti a Avatart, nekem ezzel nincs is bajom, én nem szeretem. És elismerem a technikai részét a dolognak, de semmiképpen nem tartom egy többször újra nézős dolognak, vagy egy kiemelkedő filmnek. Tehát én ezt irrelevánsnak tartom, hogy egy film milyen. Van az a pont, amikor relevánsá válik. Ez a Top Gunon látszott nagyon. Ott mit tette relevánsá? A szóbeszéd. és a konkurencia teljes hiánya. Jó, mondjuk ez eléggé konkrét, tehát ha nincs mást nézni, akkor persze megnézik. De... Nem feltétlenül, mert azért voltak ellenpéldák is, mert mondjuk volt ez a Mortal Engines, ez a, tudod, ez a Peter Jackson is belekotort. Fú, az borzasztó volt. Na, hát az például egy karácsonyi film volt, és az mindenki azt mondta, hogy hát ha nem is sikerült olyan jól, de biztos nézni, hogy senki nem nézte. Tehát azért ez nem mindig így működik ez a dolog. A Top Gunnál ott három összetevője volt. A nyitása nem volt kiemelkedő egyáltalán a filmnek. Jöttek a nagyon jó kritikák, tartotta magát. Jött a nagyon jó szóbeszéd, hogy mindenkinek nagyon tetszik, mindenki látni akarja, sőt többen többször. És ez egy nagyon hosszú életet biztosított a filmnek. Ez ehhez, a nagyon hosszú élethez, ahhoz hozzájárult az, hogy nem volt konkurencia. De ez nem mond ellent igazából annak, amit az előbb mondtál, tehát akkor igazából az számít, hogy jó a film. Nem, van egy pont, amitől elkezd számítani. Mert ugyanis az alapkoncepció, hogy a filmek a bevételeik 60-70%-át az első két hétbe érik el. Van nagyon kevés eset, amikor ez megfordul, lásd a Top Gun-t, de az esetek 90%-ában ez nem fordul meg. Tehát van, ahonnan ez elkezd számítani, de az első héten általában ez nem számít. Pont azért, mert a legtöbb kritikával vagy szóbeszéd, de az ember akkor kezd a szembesülni, amikor már ő is azon gondolkozik, hogy, hogy elmegyek. Tehát ha én mondjuk szombaton el akarok menni egy csütörtöki premierre, mivel hogy mondjuk nem filmrajongó vagyok, jó esetben még senki véleményét nem hallottam, és lehet, hogy még kritikát sem láttam a filmről. De akkor ez visszafele, de akkor ez visszafele fejtve is érvényes? Tehát, hogyha egy film mondjuk úgy szerepel, mint a Mission Impossible, akkor abban azt feltételezhetjük, hogy a szóbeszéd alapján nem ajánlják ezt a filmet, vagy ilyesmi? Nem. A másik dolog, amit mondtál, tehát ez a folyamat a blockbusterekkel kapcsolatban, azért én azt gondolom, hogy némiképpen muszáj vagyok árnyalni a képet. Az egyik az az, hogy itt én több újságcikket láttam a hazai sajtóban is, hogy a halálos iramban hogy megunták az emberek és mekkora bukás. Ez szimplán nem igaz. Tehát nagyon minimális eltérés van az előző rész bevételei között. Nagyon minimális. Kétségtelen, aki azt mondja, kétségtelen, magas volt a költségvetése, magasabb, mint az előző részé. De ettől függetlenül, amikor azt mondják, hogy az emberek megunták, nem unták meg, mert akkor mondjuk fele annyi lenne a bevétele, mint az előzőnek. Ha pont ugyanannyi, mivel volt egy némi infláció, ez azt jelenti, hogy lett lemorzsolódás, de nem olyan, hogy releváns legyen. A halálos irambannak, ahogy minden másnak is ezen a hosszú listán, a bukás listán, a költségvetése volt a probléma. És azért itt megint azért egy apróságot meg kell jegyeznem, bizonyos piaci becslések szerint az Indiana Jonesnak a költségvetése 80, a Mission Impossible-nek kb. 100 millióval dobta meg, hogy Covid alatt forgatták. Ez egy rettenetesen ördögi kör, mert ugye ilyenkor a stúdió azt mondja, hogy most akkor mi legyen, álljunk le és még több pénzt veszítsünk, vagy csináljuk Covid alatt, mindenfajta biztonsági intézkedésekkel, kisebb-nagyobb leállásokkal, és akkor még a Jonesnál ott volt a Harrison Ford sérülése is. Ugye most arról beszélnek a sztrájk alatt, hogy ez ilyen több százezer dollár kiesést jelent napi leállás, például mondjuk a Gladiator 2, most azt képzeljük, amikor a Covid alatt volt 3 hónap ugyanezzel. Amikor senki nem tudta, hogy mi van, tehát emellett az is igaz, hogy Hollywoodban van jelen pillanatban egy borzasztóan erős pazarlás, de az is biztos, hogy ezek az egészen elszabadult költségvetések, ezekben azért, ahogy visszanézzük, a legtöbb esetben benne van a Covid. A Jones... Ott szerintem nagyon egyszerű a probléma. Nincs már közönsége a filmnek. Tehát a mai fiataloknak ez eladhatatlan, és sajnos már azt teszem észre a középkorúaknak is. Tehát itt most már az idős közönség lehetett volna egy használható massza, de ők meg ugye jellemzően nem moziznak annyit. De ez most arra éred be, ez a sok minden, tehát hirtelen most csúcsosod ki az, hogy... Igen, azért, egyébként ez is a Covidnak köszönhető nagy részt. Ugye volt egy Covid időszak, volt egy post-Covid időszak, amikor nem nagyon jöttek filmek, és most körülbelül mindent kiszórnak, ami még volt a polcon. Tehát azért most azt kell, hogy mondjam, hogy azért a megjelenési terv azért meglepően erősebben az évben. Abszolút, abszolút. Tehát, sokkal jobb, mint tavaly volt. Így van. Tehát, és azért a Mission annak idején, amikor irogatták a cikkeket, hogy hát a Tom Cruise az ki van akadva, és hogy ő ilyen nagyon kiakadós ebben a tekintetben, hogy hát az Oppenheimer elveszi a Mission Impossible IMAX vásznait, sajnos úgy tűnik, hogy rohadtul igaza volt. Mm-hmm. Tehát a Missionnek azért szerintem a Missionnél az volt, hogy kicsit beszartak a Jones-tól, és ezért hátramentek, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nem számítottak arra, hogy a Barbie meg az Oppenheimer ekkorát durran is eltörli őket. A Missionnek a számai nem voltak sokkal rosszabbak, sőt, még ha jól emlékszek, az első hete jobb volt, a második hete az körülbelül olyan volt, mint az előző epizód, és amikor megjött a Barbie, akkor kezdett el kifulladni. Egyébként azért a Mission-t még nem temetném. Tehát azért például Magyarországon nagyon minimális volt az esése a Mission-nek az előző héthez képest. Tehát én azt gondolom, mondjuk a Barbie meg nulla volt konkrétan, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért a Mission-ben van még kakaó, nemzetközileg is. Nem úgy fog teljesíteni, mint az előző. De azért termeltek meglepő dolgokat is a nyárot. Van ugye az elemi, ami 30 millióval nyitott, jelen 400-nál tart. Az elemi? Igen. Tehát óriási siker lett. Jó, ez sem igaz. Nem óriási siker. Óriási siker ahhoz a bukáshoz képest, amit prognosztizáltak egy hét után. Tehát nem óriási siker, mert drága volt, 400-ból a felét kapja a stúdió, kb. Még annál is kevesebbet, tehát örülnek, ha végén kijönnek nullára, mert drága volt, de az az igaz, hogy amekkora buktának tűnt, és végsősoron a kishableány számomra meglepő, hogy elért 550 millióig. Komolyan? Igen. Tehát, az engem is meglep. Teljesen meglepő, illetve ugyan nem mondható sikernek, de azért szép csendben például a Transformers összeszedett volna 430 milliót. 430-at. Ami szintén a indulásához képest nem rossz. Külföldön egyébként jellemző az mondjuk, hogy mozi jegyeket leakcióznak, vagy leár? Nem szokott ilyen lenni? Nem. Csak gondolkodtam, hogy esetleg van ilyen. Nem, egyébként a magyar tapasztalat az, hogy nincs igazán értelme. Tehát van egy réteg, aki jönne rá, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a külön, és ez egyébként igaz a bevásárlóközpontokra is, sokkal kevésbé árérzékeny a magyar nép, mint helyérzékeny. Helyérzékeny, tehát máshogy ennek a... Időérzékeny. Tehát ha én eldöntöm, hogy én szombaton vásárolni akarok, akkor 90% hogy a hozzád legközelebb lévő hipermarketbe fogsz elmenni szombat délelőtt. Azért, mert olvasod, hogy mondjuk az Uborka három kerülete arrébb fele annyiba kerül, és pénteken nem fogod áttenni a vásárlásodat péntekre, és arrébb menni három kerülete. Legalábbis ez a különböző felmérések szerint ez a tapasztalat. És ez ugyanúgy igaz minden piacra. Egyébként lehetséges az, hogy például szempont a mozilátogatóknak. Egyébként nem tudom, hogy ilyen felméréseket kivégez, vagy ilyenkor beszélgettek a jegyeladók? Nem, vannak azért független fel. Ezeket rendes, mind a választási eredmény előre, hogy mondják, ezt nem ugrik be a közvéleménykutatás, tehát ez ugyanígy működik, reklámcégek csinálják. Ez itthon is működik? Persze. De tök jó. Engem nem kérdeztek meg soha, pedig aránylagosokat járok moziba, de mindegy, a lényeg az, hogy engem telefonon se hívtak fel még pártok soha az életben, hogy mi a véleményem, én csak olvasom, hogy mások. Engem egyszer leszólítottak még, amikor egyetemista voltam. De mivel kapcsolatban? Tehát a pártreferenciával kapcsolatban. Igen? Igen. Na, akkor egyébként vicces volt, hogy pont az egyetem előtt csinálták, úgyhogy nem is tudom, hogy akkor azt lehetette, de ott többen ott sündörögtek és embereket kérdezgettek. Tehát egyszer voltam közvélemény. Szemtanúja voltál a rendszer aláaknázásának. Igen. Szóval azt akartam felvetni, hogy egyébként létezik-e olyan preferencia például mondjuk a magyar filmnézők körében, hogy oké, elhatároztad, meg akarja nézni, maradjunk a példánál, mondjuk a Mission Impossible 7-et. De herótja van a tömegtől, nagyon rosszul viseli, és inkább keres egy olyan idősávot, amikor azt látja, hogy rohadt kevesen vannak a moziban, és majd akkor megy el megnézni. Tehát nem konkrétan mondjuk a vasárnapos példánál maradva, hanem egy olyan időszaknál, amikor azt látja, hogy már nem nagyon vannak a teremben. Hát egyrészt most rólam beszélt, de nem, egyébként nem releváns. Vannak ilyenek, én most már nagyon leszoktam a tömegről, tehát én nem szeretem, de pont ezért mondjuk sajtóvetítésre azért nem járok most az utóbbi két évben, mert nekem most már nagyon nehézzé vált az, hogy egy adott időpontban én ott legyek valahol. Tehát azért nem járok. Egyébként meg én azért inkább azokat a vetítéseket választom, amikor nincsenek sokan, de nem releváns. Tehát inkább az emberekben az van, hogy ő most ezt látni akarja. Aha. Egyébként ez a Barbenheimer jelenség, ez ilyen, tudod mihez hasonló? Na. Csak nagyon más volt a közege. Például a Mamma Mia-hoz, az első Mamma Mia-hoz. Fű, most megleptél. Nem, hát ott is volt egy réteg, aki mindenképp látni akarta, és folyamatosan telt házakkal ment, és kurvára nem érdekelt, hogy az első sor legszélén kell ülni. Tehát az volt például ilyen. Tehát az kimond. Vagy mondjuk, ami talán nem volt ennyire erős, de azért a hullám hasonló volt, az a Bohém Rapszódia. De az azért a Magyarországnak a valamilyen szinten a Queenhez kötődéséhez is szerintem az is bejátszik ebbe. Nálunk minden jól megy, ami Queen. Meg azért azt tegyük hozzá, hogy azért abban az értelemben a Bohém Rapszódia az forradalmi volt, hogy teljesen új megközelítésből kaptunk végre életrajzi filmet. Tehát nem az volt ott az életrajzi film kapásból az, hogy behúzzák a kéziféket, alapjárat, és akkor valami általában az volt a konszenzus, hogy egy kurva unalmas filmet kapsz, igen, a életrajzi film. Mondjuk, ez meg nagyon zajos volt, nagyon hangos, igen, volt. Igen, de mondjuk például szerintem a Rocketman az még tovább ment ezen az úton, és ez még se lett akkora siker. Azt nem is értem. Mondjuk az nagyon szégyen teljesen hagyta az Oscar magára. De a bizottság, de igen, egy karakit, mert én is jobban szeretem, csak nem akartam elvenni a Bohém Rapszódiának hát, ezt az értékét. Ugye lehetséges, hogy... Van néhány magyar specifikus dolog, mit tudom én, ilyen a Depeche Mode, a Mamma Mia, a Queen, tehát vannak ilyen specifikus dolgok. Egyébként például, ha a nemzetközi trendet nézzük, akkor nálunk nem szerepet olyan rosszul a Jones sem. Igen. Nem szerepelt olyan rosszul. Tehát... Jó, hát nálunk egy ilyen kulturális rezervátum van egyébként, tehát az ilyen nagyon-nagyon régi dolgokkal itt bármikor lehet haknizni, szerintem a Depeche Mode sehol nem lép fel olyan gyakran például, mint nálunk. Hát azért vannak még, tehát ez a, tudod, ez a, ja, meg Bud Spencer-t, azt nem hagyom. De egyébként ez is egy olyan dolog, amikor az ember azt gondolná, hogy... Aztán ugye a Bud Spencer is később kiderült, hogy azért Németországban legalább akkora kultusza, mint Magyarországon. Uh-huh. Sőt, én nem olyan rég megtudtam, hogy még Franciaországban is egész releváns a nyomata, hogy úgymond. Egyébként a Depeche Mode is ilyen. Tehát például szerintem Franciaországban még nagyobb a kereslet rá, mint Magyarországon. Nem kizárt, engem csak az lep, nem mondom, évente visszatapság, és nem a érdemét akarom elvenni, csak engem így meglep, hogy azért nagyon kevés ilyen státuszú zenekar van, aki gyakorlatilag hazajön Magyarországra minden évben. Igen. Bár egyébként ez is egy olyan érdekes dolog, ezt mindig szoktam mondani, amikor nagyon mondogatják azt, hogy mennyire nincs pénze az embereknek, és akkor mindig észreveszem, hogy akármilyen koncertet meghirdetnek, tök mindegy, hogy még ha nem is hallottam soha róla, akkor is két nap, hol elfogynak a jegyek. Tehát, ez volt a izén is a Hollywood Vampires-en. Pedig egyébként annyira nem fogytak szerintem a jegyek, hogy nem tudom, figyelted, hogy a plakátokat átütötték egy idő után, nem Hollywood Vampires, hanem fellép az Alice Cooper, meg a Johnny Depp, meg az ilyenek. Egyébként ott az is volt állítólag, hogy jól tudom, hogy az elején nem mentek annyira a jegyek, az egyszer csak elindultak az emberek venni. Hát már Johnny Deppre előbb jobban lehet jegyet eladni, mint a Hollywood Vampires-re valószínűleg. Igen. Hát, igen. Visszatérve egyébként erre, hogy viszont, ha azt vesszük, hogy post-covid, meg beszéltünk erről a területről, hogy kifulladnak a franchise-ok. Az biztos. Az biztos. Csak az is fura, az is most és egyszerre. Én azt mondanám, hogy egyrészt van egy olyan, hogy teljesen jogos felvetés emberek részéről, én is hallottam, hogy minek menjek el moziba, nem érdekel a Kishableány remake, a Halálos iramban 10 és a Transformers 7 sem. Teljesen jogos felvetés. Igen, én is azt gondolom, hogy fulladnak ki erőteljesen a franchise-ok. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ilyenkor ugye mindenki jön azzal, hogy így a stúdiók, meg úgy a stúdiók, részben egyetértek. A másik fele viszont az a történetnek, hogy a kényelmesedés, hogy úgy mondjam, az közös felelősség. Tehát franchise, tehát azért ha belegondolsz, csak egy pillanatra, hogy mondjuk a legaljáról kezdjük, Halálos iramban, melyik volt a legsikeresebb? Nem az első. Azt hiszem az ötödik talán? Nem, a hatodik. Ahol meghalt a Paul Walker. Igen. Vagy a hatodik, vagy lehet, én már nem emlékszek rá, de tehát ezek a folyamatok azért afele mutatnak, hogy a közönség is várta, hogy úgymond megkapja a táplálékát. A stúdiók ezt kielégítették. Tehát a Transformersből is, ha megnézze, mondjuk ott azért jobb volt az ív, ott azért már lehetett volna sejteni, amikor a negyedik már rosszabbul ment, mint a harmadik, csak a negyedik még mindig nem ment rosszul. Ott a nagy bukás az ötödik volt. De azért ezek a franchise-ok, ezek hosszú évekig uralták a piacot, és úgy, hogy a közönség ezt szerette. Tehát innentől kezdve azért ez egy kicsit úgymond közös felelősség. Tehát én mondjuk például a Paramount helyébe nem hiszem, hogy rábólintottam volna a Transformers 7. részére. Azt nem hiszem. De azért mondjuk a Universal-t abszolút nem tudom kárhoztatni, hogy az előző Halálos iramban után azt mondták, hogy jöhet még egy. Tehát azt abszolút nem gondolnám azt, hogy rosszul cselekedtek. Egyébként érdekes dolog, hogy például azért, hogyha megnézed a bevételeket a Mission, az sosem ment annyira jól. Tehát ugye megszoktuk, hogy itt dobálózunk a milliárdokkal. Ha jól emlékszek, de lehet majd valaki kirjavít, hogyha nem így van, én azt hiszem, hogy Missionből eddig egyik sem érte az 1 milliárdos bevételt. Nem, én sem emlékszem újra. Tehát, hogyha most, én úgy emlékszek, az előző a 700 valahol állt meg, ez a mostani tart talán 450-nél, nem vagyok benne biztos, olyan nagy lesz az eltérés. De igen, tehát fogynak ki a franchise-ok, és van még egy folyamat, ami nagyon érdekes, hogy úgy tűnik, hogy kell a filmeknek a több idő. Már a Szigeta 2 között? Vagy nem, hanem az, hogy egyre kevésbé, most ezt a Barbenheimer jelenséget hagyjuk egy pillanatra, egyre kevésbé történik meg a azonnal akarom látni effektus. Uh-huh. Ezt tudod, miből látszik a legjobban? Tulajdonképpen megszűnt a jegyelővétel. Volt jegyelővétel? Persze. Tehát mondjuk egy végjátékra arra komoly jegyelővételek voltak. Uh-huh. Ez szinte megszűnt. Tehát talán a végjáték volt az. Még azt mondom, hogy a Pókember utolsó részére volt még egy de tudod mi az, ami érdekes? Hogy már az Avatar 2-nél se volt igazán. Tehát már ott is kifutott a jegyelővétel dolog. Pedig azt tényleg nagyon sokan nézték meg, viszont az Avatar 2-nél én azt gondolom, hogy tulajdonképpen az azért nem ütött akkor át a moziknak. Bármennyire sokan nézték meg, mert körülbelül ezt a rengeteg ember ez a másfél hónap alatt nézte meg elosztva, úgyhogy tulajdonképpen abban az időszakban nem nagyon volt más film. Most, ha az Avatar 2-nél vagyunk, a saját magamból kiindulva, érdekes, hogy akárkivel beszéltem az Avatar 2-ről, már egy idő után kifejezetten figyeltem, hogy mit mondanak róla. Sose hallottam azt, hogy ez egy jó film. Viszont mindenki azt mondta, de hogy nem, ezt moziban kell látni. Nem is jó. Tehát tényleg azt gondolom, hogy nagyon technikailag nagyon rendben van. Nem vagyok abban biztos, hogy én örülök, hogy ebbe az irányba megyünk, de ettől még nagyon rendben van. De hát én őszintén szóval eléggé untam. Tehát. Tiszta sor. Csak azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy ha az emberekben úgy nem tudom, gyökeret ereszt egy olyan gondolat, hogy az Avatar 2-re nem tudja azt mondani, hogy egy jó film, de 2500 forint egy mozi egy. Tehát azért most már ott tartunk, hogy a ketten elmennek, plusz még egy kóla, egy kis patogadó kukoricát, meg valami. Akkor majdnem annyit ki kell fizetni, mint egy strand belépőjére egy embernek. És úgy, hogy tudottan tudja, hogy nem egy jó filmre fog beülni, hanem egy olyanra, amit muszáj moziban látni. De amíg nem látja, érted, addig ott van benned, hogy most pénzt adok ki egy olyan filmre, amiről még a barátom is azt ma sem meri azt mondani, hogy jó. Igen, de az Avatar az valahol transzparens az első részével. Abszolút. Tehát ott ugyanez a magic trick az, ami eladta, nem pedig az, hogy milyen jó a film. Igen, csak ott a 3D volt a izé, itt meg a itt meg a, hát tulajdonképpen, amit sokféleképpen lehet magyarázni, de az igazság az, hogy nagyon szép. Tehát, igen. Tehát, figyelj, én azt gondolom, hogy ezen nincsen különösebb baj. Nem, semmiképp sem, csak szerintem előirányozhatja azt, hogy mi van akkor, ha a harmadik rész, az mondjuk ott fog ez lecsapódni. Az első Avatárnál én senkitől nem hallottam azt, hogy ez egy rossz film lenne. Mindenki azt mondta, hogy ez egy Pocahontas történet, amitől meg kifutottam egy idő után a világból. Valószínű egyébként, hogy ebbe teljesen igazad van, és a harmadik Avatar az nem fog jól működni. Ennyire semmiképpen nem. Egyébként ebben van még azért egy trúváj, hogy a második résznél azért valamit tudott villantani. Tehát azért, ha megnézed a kritikákat, a véleményeket, jó, senki nem mondja ezt, hogy ez a világ legjobb filmje, de azért mindenki elmondja, hogy mennyire rohadt jól néz ki. Mm. És akkor a harmadiknál mit mondanak, hogy ez is olyan jól néz ki, mint a kettő? Mm. Mert nem tudod, tehát 2-3 év alatt nem lehet ekkorát lépni technikailag. És bár állítólag hallottam, hogy már mutattak ilyen konceptártokat, hogy ebbe valami tüzes izék lesznek, navik, meg vulkánok közé mennek, és lehet, hogy ez egy más vonalon tud nagyon látványos lenni. Én nem hiszek ebben a filmkészítésben, ebben a moziban tudok hinni, de a filmkészítésben nem hiszek ebbe a vonalba. Uh-huh. Mindig a közönség fog dönteni. Jó, ez tiszta sor, csak ugye mi, akik ezzel azért próbálunk behatóban foglalkozni, én azért gondoltam, hogy állítsunk fel egy prognózist, hogyha azt vesszük, hogy mondjuk a franchise-oknak a hirtelen elkezdtek tömegesen elévülni, akkor mit jelenthet ez mondjuk a jövőre nézve? Mit jelenthet mondjuk egy Dűne 2-re nézve? Semmit. Meg mondjuk ilyenekre, amik mondjuk kanyarban vannak. Tehát a Dűnét ez nem érinti, az egy teljesen más történet, az nem egy franchise, tehát az egy film ketté szakítva. Hm. Innen is üzenem, hogy na mindegy. Ja, szóval a Villeneuve mondta, hogy ő egyébként trilógiában gondolkodik? Igen. Egyébként figyelj, én nagy rajongói vagyok a könyveknek, nem pontosan értem, mit akar. A következő könyv, azt fogalmazunk úgy, hogy nem az a mozgalmas darab. Mondjuk, hogy mindig jó, mind a negyedik, de ettől független, mármint nem jó, hanem hogy a mozgalmasság. Tehát ugye a Dűne messiása a következő könyv, nem akarok senkinek spoilerezni, az azért nem egy könnyű film alapanyag. De az igaz, hogy viszont azt meg lehetne csinálni egy filmbe. Mert az talán a legrövidebb a sorozatból. Tehát hajrá, majd meglátjuk. Szerintem a Dűne 2 iszonyat nagyot fog robbanni. Azt mondtad is, hogy te már láttál belőle valamennyit. Igen. Igen, mutatta belőle, nagyot fog robbani, nem is azért, mert annyira jó, mert biztos, hanem inkább azért, mert egyrészt az megint egy olyan környezetbe jön, amikor nincs vetétás, másrészt az első rész, az egy nagyon-nagyon szerencsétlen időszakban meglepően jól működött. Meg azt még azt hiszem Pariban adták ki, HBO-ra is, meg... Így van, tehát azt sem használt neki. És azért van egy film, aminek a folytatását, tehát a történet végét, azt úgy mutatják be, hogy közben fogalmam sincs mennyi, de több millió ember látta az elsőt és várja. Uh-huh. Azért ez az elsőnél nem volt meg. Ott azért sok emberben volt kérdőjel. És még így is nagyon jól működött. Tehát én azért ott milliárd fölé satszolok. Ennyire? Igen. Igen, én azt gondolom, hogy ha az első azok között a rendkívül sánta körülmények között 500 fölött tudott működni a Covid kellős közepén, akkor szerintem ez dupla annyit fog tudni. Én legalábbis ezt jósolom, hogy a Dűne az meglepően nagyot fog ütni. Hmm. Hát eleve az, hogy nem lesz volt premier, az szerintem, hát figyelj, a szakértők mondják, hogy olyan 300 millió mínusz volt a volt premier bevételbe, mozi bevételbe. Na most tegnapi hír, hogy a Warner lefoglalta az IMAX vásznakat egy hónapra, így most a Disney nem tudja a Marvel kapitányt, vagy Marveleket, vagy mind tudom, hogy hívják ezt a moslékot, nem tudja IMAX-be játszani. Mert lefoglalta a Dűnének a Warner az IMAX vásznakat. Húsában? Igen. Aha. Na most azért az IMAX jegyek drágábbak, ez megint sokat fog jelenteni. Egy hónapig az IMAX mozik a Dűne 2-t fogják játszani. Ez nagyon sokat jelent. Tehát, valahogy most így melengeti a lelkemet ez a hír egyébként. Igen, igen. Nem a Dűnének nem lesz ebből problémája. Én azt gondolom, hogy nagyon át kell gondolni a stúdióknak, hogy mit akarnak, hogyan akarják. Vannak jó jelek, tehát a Barbie meg az Oppenheimer az egy jó jel. azért az Oppenheimerről nyilván azt tudnék, hogy ez a Christopher Nolan nem fog minden évben két filmet csinálni, ezzel segítve a stúdióknak a életben maradását, de azt hiszem, hogy talán a most nem akarok hülyeséget mondani, hogy ki mondta ezt, mert nem ugrik be, de valaki mondta, hogy a Spielberg meg a Scorsese körülbelül 3-4 évvel ezelőtt megjósolt, hogy ez lesz. Tehát, hogy túl fognak, nagyon túl mennek majd a költségvetések, és egyszer csak kifulladnak a franchise-ok nagyjából egyszerre. Egyébként állítólag ez a 60-as években nagyjából már egyszer végbe ment ez a folyamat. És akkor mi lett a vége? Hát akkor tulajdonképpen az, hogy például teljesen más irányba kezdtek el mozgolódni, akkor kezdtek újra komolyan gondolni például a horror műfajt olyanokkal, mint a Rosemary gyermeke. Hmm. Tehát hozott ez jót is. Például annak idején nagyon mentek ezek a szandálos filmek, viszont ott az elgurult egyszer-kétszer a költségvetés. Úgyhogy nézd, meg fogják ezek a stúdiók fontolni. Nem hülye gyerekek azért, bármennyire szeretnék úgy felfesteni. Hmm. Nem hülye gyerekek ezek, pontosan tudják azt, hogy mondjuk Transformers nem csinálunk többet egy darabig, pedig egyébként nem is azzal volt a legnagyobb baj. Egyébként azt mondom neked, hogy aki most így, bármennyire is most a Warnerre rá akarják húzni a vizes lepedőt a Flash-sel, egyébként most valami nyugodtan mondhatja rá a Warner, hogy de ott a Barbie, azért az a helyzet, hogy aki láthatóan nagyon nagy bajban van, az a Disney. Azért, mert a Disneynek nincs mása, csak franchise-ai. Uh-huh. Tehát ő neki nincs mása. Semmilyen nincsen. Tehát kezeljük most franchise-ként a Pixart, kezeljük franchise-ként a Star Wars-t és a Marvel-t, és mondjál még egy Disney filmet, ami ezekben nem illeszthető be. Volt az a kakasos meséjük még valamikor baromi régen, igen, a Csoda Csibe, vagy nem tudom. Igen, valóban egyébként van egy különálló animációs részlegük, például most novemberbe érkező Wish azonnal jön, és ott még nem is akkorák a bukások, tehát abban még talán lehet fantázia, bár ha jól emlékszem, a Fura Világ az az övék, aminél 250 milliós bukást prognosztizálta, de a lényeg, hogy van egy saját animációs részlegük, ahol ugye az új-régi igazgató, a Bob Iger közölte is, hogy visszatérnek az alapokhoz, tehát hogy a jégvarást tekintik alapnak, meg ezeket, és nem a új hullámos vonalat. Ez azt jelenti, hogy visszafordulnak a Vogue-tól? Hát nézd, erre szerintem a legjobb példa az volt, hogy amikor a Bob Iger visszatért, a második dolga az volt, hogy elutazott Kínába, és rendbe rakta a kapcsolatait a csúnya, gonosz, elnyomó, diktatúrikus kommunistákkal. Ja, nem hülye a csávó egyáltalán. Mondjuk az azért vicces, hogy egy nyugdíjast kellett visszahozni, aki akkor már, jól tudom, 3 éve akart nyugdíjba menni, amikor végül elengedték, és most őt kell visszahozni, hogy valamit csináljon ezzel a céggel. Na mindegy, szóval, hogy a Disney van bajba. Tehát az világos, hogy a Disney van bajba, mert minden oldalról rossz a helyzet, és nem nagyon tudnak mit felmutatni helyette. Nem tudom, hogy nekik mi lehet a megoldás. Az biztos, hogy az jó kezdet, amit mondott a Bob Iger, hogy először is ezt a streamingre jön évente 4-5 sorozat, ezt ne. Tehát ez szétbombázza a mozis részleget, meg mindent. Tehát ez azt fogja eredményezni, hogy a Star Wars és a Marvel hamarosan, mint egy TV sorozat fog funkcionálni, és a mozi lenne a kiegészítő, csak azt meg nem éri megcsinálni. Neki olvastam egy nyilatkozatát, ezt valahol a Reflektorban utaltam is rá. Nagyon érdekes volt, amiket mondott. Ő nem mondta ki, de burkoltan utalt arra, hogy a Disney Plus az nem kizárt, hogy a jövőben igazából egy ilyen archívum szerepkört látnál. Sőt, talán tegnap olvastam tőle valami pénzügyi labban nyilatkozott, hogy most már egyáltalán nem tartják kizártnak, hogy licenszelik a Disney Plus tartalmakat máshova. Hoppá! Tehát azt mondta, hogy ez is egy opció jelen pillanatban. Sőt, ugye itt megszellőztették 2-3 héttel ezelőtt, hogy állítólag a Disney eladása is szóba került, és mondta, hogy ez a Disney eladás? Igen, és mondta, hogy ez így ebben a formában nem igaz, de ez való igaz, hogy bizonyos részlegek értékesítésén, például az ESPN-nek egy bizonyos fokú értékesítésén valóban gondolkodnak. Azért egy Disney méretű megabirodalom esetében Ez kifejezetten érdekes. Ez nem annyira érdekes, az a, majd rá fogunk szerintem később térni, de az a helyzet, hogy azért ezeknek a cégeknek, nagy cégek, sok pénzzel, de nem mérhetetlen pénzzel. Miközben megjelentek olyan piaci szereplők, akiknek mérhetetlen pénzük van. És ez egy probléma. Jó, a franchise-okkal kapcsolatban nem vagyok benne biztos, hogy sikerült teljes értékű konszenzusra jutni, de szerintem mindenképp sikerült bárhogy. Hát abban igen, hogy megbuknak. Tehát folyamat, tehát hogy vége szerintem ennek a dolognak. Bár azt azért hozzátenem, hogy innen azért van két út, mert szinte biztos vagyok, hogy mindenki megpróbálkozik rebootolással, majd előbb-utóbb. Ez a Transformers is valami hasonló lett volna. Igen, de van egy cég, aki ezt marha jól csinálja, a Universal. Ugye a Halálos Irambant, ahogy rebootolták, az azért példaértékű volt, mert ez csak kerestek belőle. Hát azt hiszem a 2006-os a rebootolás, a negyedik rész. Az reboot volt? Hát olyan tekintetben reboot volt, hogy megcsinálták az első hármat egymás után, vagy hagyták az egészet évekig, és egyszer csak egy teljesen új vonalon, teljesen új koncepcióval kihoztak egy filmet, mint Halálos Iramban 4. Bennem sosem merült fel, hogy az Halálos Iramban, hogy az reboot, viszont az érdekes, hogy egyik alkalommal rászántam magam, kíváncsi voltam, hogy hol aszódott el ez az egész, és hol kaptuk meg ezt a családozós baromságot a kezdeti Halálos Irambantól, és elkezdtem végignézni a sorozatot, és valahol a negyedik környékén kapott egy teljesen új tónus. Teljesen új. De én azt hittem, hogy csak váltottak valamit a forgatókönyv. Nem, ott több év kimaradt, hosszú idő kimaradt, és ugye a Halálos Iramban egy az nagy siker volt, a második az közepes, a harmadik már totálisan megbukott. Tehát ez egy bukott franchise volt, amit jó pár évvel később feléreztettek újra, teljesen új koncepcióval, ami érdekes, hogy eleve viszonylag magas költségvetéssel, és bejött a dolog. Egyébként én, ha a Universal helyében lennék, én most ugyanezt csinálnám a Múmiával. Én ugyan nem vagyok a Múmia filmek rajongói, de van egy rajongó rétege. Ugye ez a szörny univerzumon próbálkoztak, az borzalom, de én azt gondolom, hogy egyébként igény lenne egy múmia típusú kalandfilmes dologra. Tudod, mi támasztja ezt szerintem alá? Más téma, de egyébként van rokonvonás a kettő között, a Dungeons and Dragons. Igen. Tehát maga az, hogy ezeket a fantasybe hajló kalandfilmeket feltámasztani. Egyébként a Dungeons and Dragonsra most már azt mondom, hogy ott valami hiba történt, mert látod például, az egy tökéletes példája annak, hogy na arra a filmre viszont én még azt embertől nem hallottam, hogy rossz. Mert kurva jó. Mindenki jól szórakozott rajta, mindenki viccesnek tartotta. Én nagyon féltem tőle, hogy képes lesz-e azt a szintet tartani, hogy ez mégiscsak Dungeons Dragons, de vicces legyen. És szórakoztató mindenki számára. És óriási meglepetés volt, hogy igen. De az, hogy mi hiányzott, hogy ebből átütő erő legyen, azt nem tudom megállapítani. Egyébként sokakkal ellentétben én azt mondom, hogy a film alapvetőleg nem szerepelt olyan rosszul. De lehet, ott is az volt a gond, hogy elgurult a költségvetés? Nem, abszolút nem. Szerintem az a film pont az volt szerintem, hogy szerintem ott két út volt előttük. Az egyik, megcsinálják ebből a kb. 100-120 millióból, és meglátjuk, hogy működik-e. Egy kisebb lécet teszünk fel, és azt megpróbáljuk átugrani. Vagy megcsináljuk 250 millióból, de akkor meg kell próbálni olyan sikert csinálni, mint mondjuk a Gyűrűk Ura. És ők a kisebb lécet választották. Ez látszik is a castingból. Azért, hogyha megnézed, ott nincs olyan sztár, aki miatt bemennek a moziba. De ezért nem rosszak a nevek, nem arról van szó, de nincs olyan sztár. Nem, Chris Pine-nal meg Michelle Rodriguez-zel nem lehet, de körülbelül ugyanennyiből. Ha jól emlékszem, ilyen 100 millió körül készült az Oppenheimer is, és ott azért faltól falig egy percet kap a Truman, de azt egy Gary Oldman játsza. Hát igen, csak azért az egy kicsit más azért. Tehát egyébként Christopher Nolan hívószava, ugye? Nyilván, persze. És ő azért mondhatja azt, hogy gyerekek, erre ennyi van. Igen, nem azt hívják hiányom, hogy nem ekkora sztárgárdával kezdve, hogy egy sincsen benne a költségvetésből, aki mondjuk egy hasonló előkép, és azt nem néz durva. Ki rosszul egyébként a film. De nem azt mondom, hogy a CGI az a világ, tehát nem Avatar szint. Uh-huh. De nem néz ki rosszul. Szerintem ennek a filmnek a költségvetése kimondottan spórolós. Tehát annak egy része elment a CGI-ra, mert tényleg nem néz ki rosszul. A színészekre is kellett valamennyit költeni. Ebből ennyit lehetett kihozni. Talán ők szerintem egy 100 millióval talán többre számítottak. Csak az a baj, tudod, hogy ez most egy kicsit ilyen ismeretlen terep ez a Dungeons Dragons dolog. Ugye már próbálkoztak vele egyszer, az nagyon csúnyán megbukott, tehát annál mindenképpen jobb a helyzet. Én biztos, hogy a Paramount helyében ennek még adnék egy esélyt, de lehet, hogy úgy mert ez nagyon komoly franchise ki lehetne hozni. Lehet, hogy egy kicsit más koncepcióval próbálkoznék. Ugye itt már elhangzott egy olyan vélemény, talán a Variety-ben olvastam, hogy mi lenne, hogyha például a következő rész nem ezzel a szereplőgárdával lenne, hanem egy új kaland, egy új csapat teljesen, és akár ott megint lehetne kísérletezni, hogy vajon, ha mondjuk benne van egy név, valaki, akkor esetleg előre mozdítaná azt, hogy sikeresebb legyen. De egyébként ez olyan kísérlet, amit most kéne tesztelni. Nem feltétlen, mert lehet, hogy ez később kell, de én nagyon remélem, nem hagyják annyiba, mert meglepően jól sikerült, és ebben még nagyon... Ennek a filmnek azért van egy olyan problémája, hogy ez tényleg az alap. Tehát a rengeteg regény miatt itt olyan szintű mélységbe lehetne belemenni, ezek most fogtak egy nagyon alap sztorit. Nincs ezzel feltétlen baj, de szerintem ebben ennyi volt jelen körülmények között. Én elgondolkodtam azon, hogy a CGI, ugye amikor szóba kerül, hogy valahogy úgy csinálnak meg mondjuk, mint a Dungeons and Dragons, akkor maga a látvány az bizonyos mértelemben az impulzusokon keresztül megmagyarázza ezt a 100 millió dolláros költségvetést, hiszen úristen, ott egy sárkány, ott egy föld alatti tárna, láva ömlik mindenhonnan, fú, hát ezt meg kellett csinálni. De ugyanakkor ott van az érelme másik oldala a titkos invázióval. Én láttam abból képet, hogy Samuel L. Jackson az, hogy ül egy faházban, és a kezében van egy zöld pisztolyszerű markolat, és utólag textúrázták fel az egészet, tehát azt a minimális fáradtságot nem vették, hogy egy valódi faház legyen Samuel Jackson kezében egy valódi fegyverrel, feltehetően azért, mert a cégével megoldani olcsóbb volt, akkor felmerül bennem, hogy igazából, ha olcsóbb cégével reprodukálni egy helyben ülő Samuel L. Jackson-t, mint egy helyben leültetni Samuel L. Jackson-t egy szoba közepére, akkor tényleg olyan kurva drága megcsinálni egy sárkányt egy barlangban, hogy az mondjuk indokoljon egy 100 millió dolláros keretet? Nyilván ebben nem látunk bele, csak így ez az egy kép valahogy úgy rettenetesen leinflálta nálam a CGI-t. Értem, amit mondasz, csak az a helyzet, hogy a Secret Invasion-nek, ha jól emlékszem, 270 millió volt a költségvetése. Jézusom. Szóval, tehát a 100 millió az ma kevésnek számít. Tehát az szerintem ma már kevésnek számít. Nagyon jó lenne erről visszafordulni, tehát nagyon jó lenne egy új folyamat, ha elindulna, de szerintem az ma már kevésnek számít. De szerintem ez a 100 az új 50. Tehát, hogy amikor 100, tehát ugye, ha jól emlékszek, a Terminátor 2 volt az első film, ilyen jelentősen átlépte a 100 milliós költségvetést. Akkor átlagban, ugye például ilyen ha most nem akarok hülyeséget mondani, talán a Predator került 15 millió dollárba a költségvetése. Tehát ebből az érából jövünk. És szerintem, amikor a Terminátor 2 volt mondjuk 120 milliós költségvetésű, akkor egy átlagfilm 50-60 millióba került. Egy ilyen, mondjuk így, hogy egy ilyen normál átlagfilm. És ugye azért most azt gondolom, hogy most a 100 az 50. Uh-huh. Tehát akkor szokjunk hozzá, hogy mostantól kezdve, hogyha... Remélem, hogy ne szokjunk hozzá, de jelenleg ez a helyzet. Ha egy minőségi életrajzi filmet várunk, akkor az 100 millió. Igen. Hogyha egy korrektül kinéző fantasyt, akkor 100 millió, és bárki, aki ez alatt ki tud hozni valamit, az annak meg a csodájára járunk. Hát nézd, lehet csodára járni, ott van az Insidiousnak az akárhányadik része, 11 millió volt a költséget, és a 170-es bevételnél tart. Jó, de ott annyit kell tudni, hogy kell egy hálószoba és egy kislány, akit Damilon rángatnak föl. Jelen esetben igen, de azért ez a franchise azért valahonnan elindult. És az is így indult el, tehát azt gondolom, hogy azért hosszú távon nagyon-nagyon nagy szükség lenne az ilyen filmekre. Ez a horror műfaj egyébként ebben kiváló, de azért vannak más műfajok is, ahol ez működne. Például a vígjáték. Lásd a Jennifer Lawrence filmet, amit ugye, és nem akarok ilyesmi, de 31 millióból csináltak. Uh-huh. És ahhoz képest meglepően sikeres. Tehát van ez az út. Van ez az út, nem csak ez az út van, de van ez az út. Na, akkor viszont térjünk rá szerintem a mai témánk egyik főpontjára, ami szerintem sokat érdekel, a Barbie és az Oppenheimer jelenségre, mert pont mielőtt elkezdődött volna a mai projektor, akkor került ki a videód. Én emlékszem, hogy mondtad, hogy nem tudod, mikor fogsz tudni 3 órát szakítani az idődből, hogy megnézzed az Oppenheimert. Majd 10 nap kellett hozzá. Nem is annyira magukról a filmekről szeretnék veled beszélni, bár nyilván nem tudjuk megkerülni, hogy ezt érintsük, hanem sokkal inkább magáról a jelenségről. Én felvezetném az egészet egy olyannal, hogy tegnap voltam az Apu azért iszik, mert te sírsz beszélgetésnek a felvételén, ami szerintem jövő héten fog kikerülni publikusba, és ott pont a Barbenheimer jelenség volt terítéken. És engem megdöbbentett az, hogy ott milyen látásmódok kerültek elő. Én nem vagyok annak feltétlenül pártolója, hogy egy terméket sok felől lehet nézni. Egy-két oldalról lehet, de sok felől szerintem nem. Mert egy eléggé masszív művészeti vízió mentén születik meg, konkrétan akar mondani valamit, tehát hogy az, hogy mondjuk annak 30 féle értelmezését találja meg a néző, ebben én nem hiszek. De ez csak én vagyok, ez csak egy ember véleménye, tudjátok. Viszont maga az, hogy ott olyan dolgokat vettem észre, Morbi, nagyon szépen köszi a 15 hónapot, de olyan dolgokat vettem észre azon a beszélgetésen elszabadulni, olyan mértékű indulatokat, hogy maga alá gyűrték az egyes nézőpontok magát a filmet. Itt most jellemzően inkább a Barbie-ról van szó, mint az Oppenheimer-ről. És független kicsit a filmnek a jellegétől, hogy pont kint mondtam neked, beszéltük ezt a törésvonal jelleget. Hogy konkrétan például a Puzsér Robinak az volt a vélemény, ő nem tudott átlépni azon, hogy a patriarhátusnak az ábrázolása, mert ha nincsen patriarhátus, neki ez volt az álláspontja, és függetlenül attól, hogy ennek a nézőpontnak az ember teret engede vagy sem, egyetérte vele vagy sem, az nagyon durvának tartom, hogy ez a hang, vagy ez a téma fel van fedezve, és kitolja a levegőt mindennel szembe maga körül. És ez képzi a vita forrását. És ez innentől kezdve teljes mértékben illegitimálja magát a filmet, mert hogy a politikai üzenet. És az első kérdésem az lenne, hogy mind a ketten láttuk a filmet, hogy te éreztél ilyen mértékű problémát ebben a filmben, és hazafelé fogalmazódott meg bennem egy dolog, amit próbálnám ezt az egészet érzékeltetni, hogy neked nincs az érzés, hogy az emberek nem látják a filmet, hanem belelátják inkább a saját dolgaikat? Hát, ez most egy jó tömény volt felvezetésnek, de majd kijövünk belőle. Nálam az a helyzet, hogy szerintem elsősorban a Barbie ez egy vígjáték, szatirikus vígjáték. Az kétségtelen, hogy a rendezőnő próbált ezen túllépni, próbált több lenni ennél. Én azt gondolom, hogy azért ő olyan határokat nem döntött le, vagy nem ment át olyan falakon, ami indokolná ennyi minden belelátását a filmbe. Ezt főleg azért mondanám, mert azért én találkozok a közönsége. Erre a filmre nem azért jönnek a nők, mert szórakozni. Vagy pont azért jönnek, mert szórakozni akarnak, és nem azért, hogy utána hazamegyek, és serpenyő fejbe vágják a férjüket. Tehát ez a mit csináltam, nem mindegy, tehát hogy kategória. Tehát nem tudom. Én azt gondolom, hogy az, amit csinált a rendezőnő, az valahol dicséretes, mert egy tömény nyári blockbuster vígjátékba sikerült némi értelmet is belecsiholnia. Az egy másik kérdés, hogy mindennek azért tényleg lehet többfajta értelmezése, azt gondolom, ami nem baj, mert az szerintem egy nagyon jó dolog, hogyha több ember többféle dolgot belelát, de hogy azért ebből a filmből egy negatív üzenetet levenni, azt elég nehéz, szerintem. Ha van negatív üzenet, akkor a sokkal inkább a Barbie babának kéne, hogy szóljon, ami már szólt hosszú évek óta, mint ennek a filmnek, aki úgymond még képes saját magán is nevetni már, mint a Mattel cégen, meg az egészen. Szóval én nem gondolom azt, hogy ebbe annyi minden bele kéne látni. Máshogy közelítem meg, mi van akkor, hogyha, és akkor evezünk egy kicsit ilyen filozófikusabb vonalra. Isten, emelkedjünk felül. De mi van akkor, hogyha egészen egyszerűen olyan régen kaptunk értelmes vígjátékot, hova tovább, még messzebb megyek, egy valamire való szatírát, hogy nagyon sok embernek a receptora egyszerűen nem ismeri fel. Nem, én nem ezt gondolom. Szerintem az a baj, hogy mint annyi minden mást a világ média, de főleg Észak-Amerika annyira túltolta ezt a dolgot, és most nagyon sok mindent az elmúlt 10 évre, hogy triggerelődnek az emberek. Akkor is, hogyha épp... Tehát ez ha nem látok ott valamit, akkor oda képzelem. De ez nem feltétlen az emberek hibája. Tehát amikor folyamatosan valakivel zapkását etetsz, és egyszer csak kap egy pörköltet, akkor lehet, hogy azt is zapkásának fogja érezni. Szerencsétlen. És én is itt azt gondolom, hogy a Barbie nagyjából egy jó vonalon halad, abban a tekintetben mindenképpen, hogy egyik oldalról se jó az elnyomás, bármilyen nem arányban. Ez mindenképpen egy pozitív üzenet. De abban a tekintetben viszont azt gondolom, hogy valami jogos érve azoknak is van, akik azon elkezdik a lándzsát rángatni, csak azért, mert annyi mindenbe bökötték őket az elmúlt 10 évben, hogy hát ha épp nem böknek, csak épp valaki fölemel egy kardot, már az is harcba hívásnak minősül. De ez kicsit olyan, mintha a PTSD-s katonát azzal próbálnánk mentegetni, hogy hazatérve, mit tudom, az első lánccsörgésre tüzet nyit a kertbe, és azt mondanánk, hogy hát végül is igaz, ez érthető valahol. Igen, csak hát azért ilyenkor szokták azt mondani, hogy van a ok, meg az okozat. Tehát... Akkor igazából valahogy törvényszerűen ne lássunk át a sérelmeken? Nézd, vicces ma például megnézni feministákat, ahogy esetleg mondjuk más nőkkel vitatkoznak, és mondjuk olyan feministák, akik mondjuk 70 évvel ezelőtt voltak feministák, vagy 50 évvel ezelőtt, tehát ez a... Famnak volt egy rohadt jó észrevétele, nekem nem is tűnt fel tudatosan, de egyébként így, hogy rávilágított, iszonyúan érdekes volt, hogy ugye, hogy kezdődik a film, ugye ott van a űrot visszajás jelenet, hogy a kisgyerekek szétverik a klasszikus gyerekjátékokat, amik a klasszikus nemi szerepkörökre épülnek, és megjelenik Barbie, aki a gyerekeknek először képviseli a felnőtt nőt, az ideát jelentő felnőtt nőt, szőke, karcsú, magas, tűsarok, amit akarsz, minden. És hogy a film első harmadának a végén találkozik ez a Barbie a modern feminista hanggal, aki viszont őt lefasisztázza. És hogy ezt a film emelte ki a beszélgetésben, hogy a film egyébként egy ilyen kulturális nyelvre is referál, hogy ami az egyik alkalommal az ideálnői típus volt, és egyébként sok szempontból káros jelenség, azt a többet hullámos feminizmus most már kifejezetten kártékonynak és ellenségnek tekinti azt a fajta női megfelelést. Tehát ez például baromi érdekes volt. Ezen például én elsiklottam dacára annak, hogy pontosan emlékszem a képsorokra. Mondom, becsülendő a rendezőnőt, hogy próbálkozik ilyennel. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért lehet a pont azért, mert nagyon mélyre nem megy. Nem is mehetne. Tehát azért a Barbie mégiscsak egy vígjátéknak készült, és ahogy látszik, azért leginkább úgy is működik. Nem láttam azért, hogy olyan borzasztóan nagy elméleti vitákat gerjesztene. Nem, hát nem is az a szerepe, igen. Tehát azt gondolom, hogy ez amit említettél dolog, bocs. Semmi gond. Ez is egy kicsit már túl gondolás. Tehát, hogy most valaki ezen fönnakad. Nem vagyok benne biztos, hogy a Greta Gerwig szerintem nem tudta volna megcsinálni úgy ezt a filmet, hogy legalább ennyit nem rak bele. De nála ez az olyan volt, mintha mondjuk a James Cameron bele se rakott volna női szereplőt a filmjébe kb. Tehát, hogy nála ez az alapjárat volt szerintem, amit belerakott, és pont ezért nem hinném, hogy ő akart volna ezzel mély filozófiai vitákat gerjeszteni. És hát azért nyilván kivéthetetlen az a dolog, hogy azért van abban némi pikantéria, hogy akik most a leghangosabban kiáltják azt, hogy hát ez a férfi ellenes film, azok valószínűleg voltak Észak-Amerikában azok, akik verték a nőket, amikor melltartót égettek 70-ben. Tehát van ebbe valami érdekes. Tehát van egy ilyen pikantériája a dolognak. Én nem éreztem magam egyébként. Én hallottam olyantól, aki tudom nagyon jó, hogy nagyon liberális, nagyon ilyen beállítottságú, és ő azt mondta, hogy ő egy idő után már nem találta viccesnek. Tehát egy idő után ő már férfi létébe úgymond megbántottnak érezte magát. Érdekes módon ez nekem egy pillanatra se jött elő, tehát biztos van ez is. Ugyanakkor kicsit néha azért imbolyog ez az értelmezés. Mármint a sértettség, vagy pedig a filmnek az üzenete? A filmnek az üzenete azért néhány ponton szerintem imbolyog. Tehát azért most itt a Kennek a szerepét pontosan hova tenni, de talán az lenne még egy jó üzenet, hogy nem lehet beskatujázni senkit. Igazából ez a végkövetkeztetés. Hát igen. De hát ugye erről beszéltünk múltkor, ezt már mondtam neked, hogy kicsit a filmnek az üzenete azért vicces, mert hallottam már ezt az üzenetet valahol, és ebbe a konnotációban azért már érdekesebb volt. Már másik filmben? Nem, amit írtam neked, hogy hogy is olyan politikai szereplőtől hallottam ja. Hasonló üzenetet, és azért így egy picit olyan furává tette ezt az egészet. Ja, megvan. Nem fogunk belemenni politikai dolgokba. De igen, tehát, hogy szerintem ezt a filmet ezt nem kell túl gondolni. Egyébként meglepő módon, csak ezt így zárójelesen megjegyzem, szerintem az Oppenheimert sem. Abba is bele fogunk menni, még egy pillanatra felvetnék egy apróságot, ez a filmen kívüli, az időzítés. Van egy elmélet, lehet, hogy csak az enyém, de lehet, hogy már másnak is feltűnt, hogy te átsz arra esélyt, hogy a Barbie-nak az időzítése az azért volt így kitalálva, hogy kibasszanak a Nolannel. Nem hiszem. Ugyanis mondom, hogy mi az elméletem, ugyanis a Nolan nagyon sokáig a Warnernél volt, és ugye ők a Tenet kapcsán rúgták össze a port, mert Nolan nem akart párhuzamos megjelenést a Tenettel az HBO-ra. És ez volt igazából hivatalosan a szakító pont, hogy akkor ő végzett a Warnerrel, és át fog menni egy másik stúdióhoz, mint került az Universal volt. És ott készült el ez a film. Nem nagyon van arra példa, hogy két ilyen nyári blockbustert egy héten mutatnak be ugyanazon a napon, és görcsösen ragaszkodott mind a kettő, már pedig ez akkor van. Én látok ebbe egy olyat, hogy a Warner amennyire lehet ki akar tolni a Nolannel, hogy ők is rádobják a saját nyári blockbusterüket Nolanére. Egyrészt azt gondolom, hogy a Warner azért nem olyan hülye, hogy ki akarna baszni a Nolanne. Az most jelenleg szerintem a filmpiacon nem egy jó befektetés. Főleg azért, mert volt itt egy kis haragszok rád, de azt hiszem, hogy mind a két fél reméli, hogy ez megoldódik. Azért Nolan is csinált náluk 5 filmet, vagy 6-ot, tehát nem hiszem, hogy ő most annyira nagy. És egyébként hozzátenném, hogy azért egy kicsit olyan B-kategóriás projektet vitt a Universalhoz. Tehát azért nem a eredet kettőt vitte oda, amihez van egy DiCaprio aláírva, meg egyebek. Tehát, na mindegy, de ez az egyik fele. A másik, én azt hiszem, hogy nyugodtan kijelenthető, hogy ennek a két filmnek az ilyen szintű sikerére senki nem számított. A harmadik pedig, ha van két film, aminek totálisan eltér a közönsége, az ez a kettő. Na most az egy másik történet, hogy elkezdett itt a terjengen egy olyan, nézzük meg mind a két filmet, de ez nem releváns. Alapvetőleg én látom a közönséget teljesen eltérő, nagyon relevánsan eltérő. És talán pont ez a sikernek az egyik fontos lába, hogy Nolan egy brand lett, őt már van az a kategória, aki imádja, szereti, erre egyébként az első, a Dunkirk volt az első példa, de azt a filmet bárki más rende, az ember nem nézi meg, ez pont olyan, mint egy westernt rendezett, azt se nézné meg már senki, de ő most már egy intézmény lett, egy brand lett, tehát az ő rendben van, hogy úgy fogalmazzak magától is, de azért volt ott is segítség. A Barbie-nak viszont azt gondolom, hogy egyszerre sikerült két réteget megszólítania, és ami nagyon fontos, hogy olyan két réteget, amit idén még senkinek nem sikerült ezen a nyári időszakban megszólítani, a fiatalokat és a nőket. És ez a kettő kombó, ez durván bejött. És akkor van még egy dolog, hogy bár mind a két cég odafigyelt a marketingre, főleg a Barbie-nál lett azért egy elég komoly virális marketingje a dolognak, viszont valamikor egyszer a szakemberek ezt elkezdték megérezni, hogy van ebbe potenciál, és egyszer csak beálltak a közös marketing mögé a mozik. Uh-huh. És megjelentek például az amerikai mozi hálózatokban ilyen közös Barbie Oppenheimer reklámok, és közösen reklámozták a gyere vissza a moziba reklámukat, végig erre a két filmre építették, már egy hónappal a bemutató előtt. Tehát, és hát tudjuk, mi a legjobb reklám és stúdiónak, amit nem ő fizett. Tehát, úgyhogy minden összejött a dologba, és az tény és való, hogy a két film fölhúzta egymást, és leginkább a filmi part, ami eléggé padlón volt. Csak így, azért is érdekes ez, mert ugye nagyon régen volt erre lehetőség, hogy lehessen egy ilyet szemlélni. Az, hogy két ilyen fontos film, az fejfej mellett halad. Nyilván ennek van egy olyan értelmezése, hogy az egyik csoport nézi, hogy fú, mikor fogja kannibalizálni az egyik a másikat, és akkor azon trukkolnak, hogy egyik a másik kárára szerepeljen itt vagy ott. A másik meg mondjuk szórakoztatónak találja a jelenséget, és nyilván ott van a mozi, aki megörül, hogy két oldalról ömlik a pénz, és lapátolja be ezeket a dolgokat. És ugye most már ez egy másik érdekesség, hogy most már azt is nevesgetik, hogy ezek komoly kandidáltak lehetnek az idei Oscarra. Hát egyébként a Barbie esetében azért ezen csodálkoznék, őszintén megmondom. Egyébként kizár dolog az, hogy azt a moziipart, még pont te mondtad, hogy azért, hogy nem lett volna se az Oppenheimer, se a Barbie idén, akkor azért kurva nagy bajok lettek volna a moziterén. Tehát elképzelhetetlen, hogy ezt mondjuk, ezt a sikert az akadémia mondjuk még díjakkal is honorálja? Szerintem igen, mert akkor tavaly a Top Gun kapotta volna az összes díjat. Mert a tavalyi évet, hogyha nincs a Top Gun, akkor nagyon nem tudom, mi lett volna. Uh-huh. Tehát azért az nagyon kellett. Én de nem is gondolnám azt, hogy a Barbie-nak hiányozzanak, hogy kellenének az Oscar díjak. Nem is feltétlenül arra, csak hogy ugye most először láttunk olyat nagyon-nagyon régóta, szerintem gyorsabban megy előre, mint az Avatar. Na most... Elképzelhető, ezt nem tudom pontosan. Engem ez rohadtul meglepett. Csak mindig azért beszélek erről egyébként ennyit, mert izgalmas látni. És nem tudom, hogy ez hova fog kifutni. Ugye már sokan mondják azt, hogy a Mattel lehet, hogy egy kazal új filmet be fog tolni majd a moziba. Bármi új. Na nagyon-nagyon kellene. Igen, mondhatni, hogy megtanulták a film üzenetét. Jó, ez jó volt. De nem tudom, tehát én azért azt gondolom, hogy a Barbie-nak a sikere véges. Tehát azért nem lesz ez hosszú távon olyan, mint az Avatar. Én azt jósolom, hogy még ez a hét az nagyon jól fog menni neki, a jövő héten azért már elkezd akadozni a gépezet. Oppenheimernek még kevesebb időt jósolok, mert azért az a szűkebb közönség. Meg hát azért a Barbie azért még lehet, hogy még két hónap múlva is be fog vonzani a 30-40 nézőt, csak az már azért nem ez a kategória. Na jó, beszéljünk az Oppenheimerről. Mm. Te itt azért szökesen más állásponton vagy, mint én. Én azt nem vitatom el tőle, hogy ez nem egy rossz film. Tehát ebben szerintem nem tudunk egyezni, és semmiképpen sem egy rossz film. Csak én odáig nem megyek el, mint te, hogy egy jó film. Én rettenetesen szenvedtem alatta. Meséld el, kérlek, hogy neked ez a film mit jelentett. Mert neked egyébként, ha jól tudom, én nagyjából a végzettségedbe is vág. Engem mindenképpen érdekel a téma, attól függetlenül egyébként, hogy azért vannak problémáim vele, magával a projekttel, mert hogy mondjuk az Oppenheimer azért... Hát fogalmazunk úgy, hogy ő volt a marketing menedzser, tehát hogy nyilván ő is egy nagy tudású fizikus volt, de azért ő neki volt egy pontja az életének, amikor kvázi a Manhattan Project vezetése miatt ő tulajdonképpen kutató munkát nem igazán folytatott már. És hogy úgy fogalmazzak, talán az ott atombomba feltalálásában feltétlenül, hát most ezt nem lehet azt mondani, hogy nem volt akkora szerepe, mert nyilván annak is szerepe van, aki irányítja a dolgokat, de elképzelhetőnek tartanám mondjuk, hogy a Tellernek több köze volt hozzá. De azt azért hozzá kell tenni, hogy azért az ő történetében mindenképpen érdekes a személyisége, és hát mindenképpen érdekes az, ami ugye a háború után történt. Gyanítom például azt, hogy azért nem mondjuk egy, ha már ezt a példát említettem, nem egy Tellerede filmet nézünk, mert ővelük sem az egyik, sem a másik oldal nem történt meg. Tehát, hogy úgy fogalmazzak, kevésbé érdekesek filmes szempontból. Én szeretem az ilyen típusú filmeket egyébként. Oliver Stone szokott ilyeneket csinálni, csak mindig megbuknak. Mind a 13 nap, ami kb... 13? Az egy jó film. A Kevin Costner? Igen. Az tök jó film. De hát az is szarrá bukott, és tulajdonképpen a koncepció hasonló, 3 órán keresztül beszélnek páran. Miközben kint egy nagyon feszült helyzet van, de tulajdonképpen azt nem mutatják. Tehát nincsenek ilyenek. Nem lehet, hogy a Kevin Costner neve volt az, ami igazából nem adta el a dolgot? Hát nézd, a JFK-nél meg eladta. Tehát... JFK lehet, hogy érdekesebb, bár akkor mennie kellett volna 13 napnak, és nem tudom. Igen, szóval nem, Oliver Stone, egyébként például Oliver Stone-nak annak idején nagyon lesajnálták, és nagyon nem működött a Nixon filmje. Na, az is hasonló egyébként az Oppenheimerhez. Tehát egy rendkívül, nem tudom, hogy láttad, esetleg érdemes megnézni. Nem, még bakancslistás. A Oliver Stone-nak van egy dokumentumfilmje Amerikáról, egy sorozat, meg van egy, azt mondjuk nem tudom hol adták, talán az HBO-n van egy 3 részes beszélgetése a Putyinnal. És ilyen némi előismeretek után megnézni azokat a dolgokat, amiket ő lát ebből a világból, érdekes. És egyébként a Nixon filmje az baromi érdekes szerintem, mert eleve egy hasonló típusú embert mutat be, akit azt nem mondanám, hogy az Oliver Stone felment, de minden esetre megpróbálja a dolgot két oldalról nézni. Ami azért a Nixon esetében már alapvetően egy szentségtörés a Land of Freedom-nál. Úgyhogy, na szóval ezt csak azért mondom, hogy azért nem teljesen újszerű a megközelítés, mert az Oliver Stone próbálkozott ilyenekkel, de mindenképpen azt gondolom, hogy nekem az, na jó, most ezt abban jön, hogy nekem az Oppenheimer az így végig fenntartotta a figyelmemet, számomra végig érdekes volt, jók a dialógusok benne, nekem nagyon tetszett a zenéje a filmnek. Az a helyzet, hogy voltak olyan részek, ami nagyon tetszett, volt, ahol azért én is azt éreztem, hogy kicsit bicsaklik a gördülékenység. Csak tudod, amikor mindig arra gondolok, hogy mi az, ami leginkább nekem hiányzott, akkor mindig az jut eszem, hogy még több. Gondolom, nem játékidőben. De. Tehát 4 óráig nézted volna? Hát, vagy legalábbis mondjuk a leredukált beszélgetéseket Einstein-nel szívesen végignéztem volna, akár a 20 percig is tart. Én szívesen néztem volna meg a tudományos részeket jobban kifejtve. Tehát amikor odáig eljutok, hogy mi az, ami igazán hiányzott, akkor azt mondanám rá, hogy több idő. A súlyozás az meg azért nem játszik ebben az esetben be, mert mégiscsak egy Oppenheimer film volt, és hogyha mondjuk az életrajzát valaki ismeri, akkor tudja, hogy sem az előélet, se az utóélet nem kihagyható ebből a történetből, meg hát akkor nem az lenne a cím, hogy Oppenheimer, hanem az, hogy az atombomba. Tehát, és azért nagyon sok finomság van ám ebbe a filmbe, azért, hogyha figyeled a kameramozgást, tehát én régen nagyon Oliver Stone rajongó voltam, és mondjuk nekem az egyik kedvenc ilyen életrajzi filmem a Doors film. Hú, az nagyon jó. És, de azért ő például nem csinál ilyen vizuális apróságokat, mint amikor a végről az Oppenheimer a folyosó, és akkor a kamera mindig egy picit benéz mindegyik szobába, ami mellette elmegy. Uh-huh. Tehát ő ilyeneket azért nem csinált. Nolan megcsinál, és egyébként azt azért hozzátenném, hogy bár én egy kimondottan jó filmnek tartom az Oppenheimer, szerintem azért mondjuk a top 3 Nolan filmbe nem raknám bele. Tehát azt azért én is elfogadom, hogy, hogy egy kicsit azért ez a film, ez a Christopher Nolan léptékekben ez egy kicsit side project szerintem. Aha. De mondjuk nem is annyiból csinálta, mint a többi filmjét. Tehát azért... Amikor mondtad ezt, hogy több hiányzik a filmből, azt én is éreztem, de nekem nem játékidőben, hanem inkább tartalomban. Tehát engem például rettenetesen motivált volna az, hogy sokkal többet megtudjak Oppenheimer munkásságáról, ahelyett, hogy azt látom, hogy dinamikusan ugrálunk idősíkok között. Mert azt én például egy nolenkedésnek tartom. Az, hogy, az viszont, hogy mondjuk elmagyarázzák Oppenheimer fontosságát ebben a projektben. Mert te is mondod, hogy igazából ebben az értelmezésben a Manhattan projekt élén ez egy projektvezetői státusz volt. Azt tekintve, hogy mi lett a végeredmény, engem sokkal jobban érdekelt volna, hogy egyébként milyen nehézségekkel küzdöttek meg. Persze meg van említve, hogy mázliuk volt, hogy a németek ugye a nehéz vizet próbálták használni a töltet elkészítéséhez, és ezzel időt nyertek, de rohadtul érdekelt volna, hogy ez miért volt fontos. Tehát ők mivel voltak előrébb? Mik voltak az ő megfejtéseik? Ezzel én is sokat gondolkodtam, csak mindig arra jutok, hogy sajnos ezt a filmet el kell adni az átlan mozinézőnek. De hogyha el lehetett adni az Interstellárt, és el lehetett adni az Inceptiont, akkor lehetne eladni az atombombát is? Hát azt gondolom, hogy ezen a szinten már, hogy nehéz víz, meg ilyenek már nem. Az átlag közönség nem érteni egyszerűen, hogy miről beszélnek. Lehet, hogy kéne bele egy rendező változat. Az 6 órás, az fasza lenne. Fizikusoknak szóló rendező változat. Nem, meg egyébként igen, tehát nem egy egyszerű téma, tehát én ezt elismerem. Olyan, mint hogyha az Elton John filmből igazából csak a koncerteket adnák ki. És elmondanák, hogy egyébként milyen jó fej volt a backstage-ben. Sőt, készült ilyen film, emlékszel? Capone címen. Ja, igen. Ahol bemutatták, igen. Hogy milyen volt a pelenkás Capone. Pont ez érdekel a Capone életében. De figyelj, tehát viszont ezért Oppenheimer a címe. Mert ez a csávó azért egyrészt érdekes maga az útja fiatalon, és hát az is érdekes, hogy utána mi történt vele. És ha megnézzük, akkor ezen kívül azért nem olyan túl sok minden van a filmben. Tehát vagyunk ott fiatalon, van ott ugye a Florence Pugh dolog, aztán utána már beérkezünk végsősorban a Manhattan tervhez, és de az kiszélesedik, és akkor az nagyjából egységet képvisel, és akkor jön ez, ami utána történt. Tehát engem, ami talán inkább egy picit zavart ezen a téren, de ezt is megint az időhiányra tudom fogni, hogy tulajdonképpen Oppenheimernek a gondolatai az nem kapnak számomra elég teret ebbe a filmbe. Tehát biztos emlékszel rá, van az a bizottsági meghallgatás, amikor pattognak a kérdések, őt meg gyötrik a látomások, dübörög a zene, és tulajdonképpen akkor pont az a lényeg, hogy ez a stressz által belőle megpróbálnak kihúzni valami válaszszerűséget, és még akkor sem igazán mond ki olyan dolgokat. Egyedül a film legvégén ez a emberi tényező kihagyása az egyenletből, uh-huh. ami azt mutatja, hogy tehát például a feleségem mondta azt, hogy ugye van ez a világok elpusztítója sor dolog, és hogy mondja, hogy hát de az egy egyértelmű kinyilatkoztatás, mondom, vagy ténymegállapítás. Tehát ez nem feltétlenül bűntudatot tükröz, hogyha valaki ezt mondja. Lehet, hogy csak tényt állapít meg. Igen. Mert nem, tehát az még nem jelenti, hogy én kijelentem, hogy én fogom elpusztítani a világot, az számomra nem azt jelenti, hogy ő ezt megbánta. Nem. Csak azt, hogy megállapítja a tényt. Hát ez egy kontextusfüggő kijelentés. Így van, így van. Tehát én egy kicsit ezt sajnáltam, bár ahogy olvastam, tulajdonképpen ő az életében se sokat mondott erről a dologról, és egyébként van a filmnek egy pontja, amikor ugye megérted a kutató fizikust, hogy őt tulajdonképpen nem az érdekli, hogy most itt kit fognak ezzel lemészáron, vagy lerobbantani, vagy egyebek, hanem őt egy probléma megoldása érdekli, és a kutató fizikus az így működik. Ez tiszta sor. Én úgy gondolom, és megint az én látásmódom csupán, hogy szerintem Nolannek az életrajzi filmekhez, hogyha ez az életrajzi filmalkotásának a csúcspontja, akkor szerintem ez az, ami ez nem az ő területe. Mondok egy példát, a Trumannak a jelenete, tudod, van egy rész, igen, ahol kvázi mentesíti Oppenheimert, nem arra fognak emlékezni, aki létrehozta az atombombát, hanem arra, aki ledobta. Én nem tudtam eldönteni, hogy ezt most a Truman abban a jelenetben bűnbánóan mondja, vagy pedig 70-kedve. Igen, de ezt nem is biztos, hogy el kell nekünk dönteni. Valóban, csak nem vagyok benne biztos, tudod, amikor ennyi a kérdőjel nekem egy filmben, de nem értem, hogy a Oppenheimer például, amit te is mondtál, hogy nehezen eldönthető, hogy most megbánta ezeket a dolgokat, vagy nem, mert igazából a gondolataiban nem látunk be, csak azt látjuk, hogy Cillian Murphy nagyon sokáig réveteken bámul a semmibe, miközben dübörögnek az ütemek alatta, és ebből kéne valahogyan kihámozni valamit, és én folyamatosan azt éreztem, hogy nem fogja a kezemet a történet, mint hogyha nem lenne egy egységes narratívája, hanem csak úgy jelenetek. És mindezt úgy ábrázolva, hogy de hát ez Oppenheimer nézőpontjából van elmesélve, és én azt annyi helyről hallottam meg, valami hasonlóképpen terítettem ezzel a kijelentéssel, mint amikor a Deadpoolnál voltak azzal, hogy átüti a negyedik falat. Én úgy fogalmaznék, hogy szerintem nem Nolannek az életrajzi filmekkel van baja, hanem szerintem akinek nem tetszett az Oppenheimer, annak lehet, hogy a fizikusok életével van baja. Itt most arra gondolok, hogy elképzelhető például, hogy ha Nolan rendezne egy filmet a Freddie Mercuryról, akkor az lenne a világ legjobb életrajzi filmje. De nem hiszem, hogy egy fizikus életét még az atombomba árnyékába is képes lehet annyira érdekessé tenni bárki, hogy aki valamilyen szinten nem érez, vagy filmes szempontból, vagy fizikai szempontból vonzalmat a téma iránt, az be lehessen húzni. Figyelj, hogyha a Charlie Wilson háborújából lehetett egy normális filmet csinálni, úgyhogy olyan emberről szól, aki semmit nem, effektív tűzvonalban nem volt, csak hátulról rángatta a szálakat. De az mennyivel érdekesebb? Az egy kurva érdekes film, hogy jó, de ahhoz kellett egy Aaron Sorkin. Hát igen, de figyelj, tehát ez a miről szól egy fizikus élete? Képletek, kísérletek, ilyenek. Most rettentő sztereotípból. De tényleg ennyi nagyjából. Tehát ez a és ráadásul még ez, ami el is hangzik a filmben, ami egyébként full igaz, hogy a matematikai egyenleteket meg kiszámítják mással, mert ahhoz meg nem értenek annyira. Tehát, ebben az értelmezésben ez elég gázú hangzik. Nem, egyébként ebben van logika. Jó, de... tehát egy egyenletet a meglévő elméletek alapján felállítani, az egyáltalán nem ugyanaz, mint kiszámolni. Jó, de hogyha van ember, akinek az élete ebből az egész átlagok kivétel, akkor talán pont az Oppenheimer. A felelősség miatt meg őt nagyon meghurcolták a végén. Ez egy másik ilyen dolog volt, hogy én nem éreztem fajsúlykülönbséget a között, hogy létrehoz az atombombát, meg hogy meghurcolják azért, mert ő kommunista, vagy kommunista influencia alatt volt. Ez pontosan ugyanaz, mint a veteránok kérdése. Tehát Amerika háborúban lengetjük az öklünket, egy nap kétszer rázzuk meg az amerikai zászlót a ház előtt, aztán utána 3 év múlva majd tüntetünk a háború ellen, mert elegünk van belőle, aztán amikor visszajönnek a veteránok, akkor és ülnek egy kuka mellett kirakva egy kalapot pénzért, akkor meg finoman elfordítjuk a fejünket, és néha egy kicsit le is köpjük őket. Azt a kísérletet azt hallottad, nem? Amikor valamelyik egyházi iskolában csináltak egy ilyen társadalmi kísérletet, hogy a diákokat összeszedték, és átvezényelték őket a kampusz udvarán, hogy előadás lesz arról, hogy valamelyik, hogy a téma az, hogy egy zsidó szerzetest megvertek, és onnantól vándorként élt és kéregetett, és hogy ennek milyen erkölcsi tanulságai vannak, és a többi erről lesz előadás. Csak hogy amit nem tudtak a résztvevők, hogy az udvaron, amin át fognak menni, valóban leültettek egy kéregetőt, aki ott volt a kalapjával. És azt nézték, hogy mindenki, aki átment az előadásra, majd visszajött az előadástól, senki észre se vette, oda se fordította a figyelmét, holott pont erről szólt a téma. Csak ez így, csak így visszakapcsolás erre az egészre, hogy valahogy így visszanyúlhat az elmélet a valósághoz. Meg hát az, azért tudod, a másik fele meg az, hogy itt azért nem olyan egyszerű itt a mondani valóse. Tehát most így mindenki hirtelennyébe rámegy erre a témára, akkor mit mond? Hát ha hallottál már embert, aki jobban utálja nálam Amerikát, az kevés van. De mit mond minden ember élből? Hogy az atombomba lerobbantás, a szörnyű vétek, történelmi vétek, minden. Hát azért ez nézőpont kérdése. Na most itt viszont én mondom azt, hogy itt azért itt érdemes árnyalni a képet. Tehát azért nagyon sokan azért több történésztől is hallottam azt, hogy tulajdonképpen az való igaz, hogy az atombomba az állítólag azért nagyon sok száz ember életét is megmentette, amellett, hogy kioltotta, tehát fogalmazunk úgy, és nem csak amerikaiakét, japánokét is, mert ahogy mondták, a japán császár a japánok utolsó véréig harcolt volna. Tehát ezt is el tudom fogadni, ugyanakkor azért nézd meg most az ukrán-orosz háború vonalát, ugye itt is megy itt folyamatosan ezen a hisztizés, pedig azért őszintén szóval Amerikán kívül még senki nem használta ezt a fegyvert. Tehát ez a csukjuk vissza a szellemet a palaszba. Igen, és ezt mindenkinek elmondják ötször, miközben azért csak ők engedték ki. Ugyanakkor itt megint lehetne azt az ellenérvet hozni, hogy igen ám, de állítólag az oroszok is nagyon közel álltak hozzá, hogy megépítsék a sajátjukat. És onnantól kezdve a sztori már csak arról szólt, hogy kinek lesz előbb. Erre viszont mondhatnám azt, ami talán a filmben is elhangzik, hogy ha legyőztük a nácikat, akkor muszáj egy új ellenséget keresni. Szóval nem olyan egyszerűek ezek a morális kérdések, amiket felvet a film, az biztos. Valóban, és ezek nagyon jók, és ezek engem személyesen ezek érdekeltek volna, vagy engem rettentően érdekelt volna. Csak az a baj, hogy ez nem érdekli az Oppenheimert. Na, csak az Oppenheimert nem? Mi van, ha Nolan sem érdekelte annyira? Mi van? Nagyon benne biztos, hogy ő tehát lehet, hogy ezt a részét már ránk hagyta. Ez annyira egy... Ettől egy falnak megyek. De kihagytam valamit, bocs, tudod miért csináltam? Azt, hogy serkentsem a szürke állományodat. De nem biztos, hogy ő ezt így tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez így szándékosan így lenyomná a torkunkon, hogy már pedig ezt neked kell. Azt gondolom, hogy ezt tovább lehet gondolni, hogyha valaki szeretné. Te nem muszáj tovább gondolni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent lehet ennek a film kapcsán elgondolni, megbeszélni. Például azért a filmben ott ugye benne van ez a... És lehet, hogy... De talán Tellere, de az, aki negatívan nyilatkozik róla a meghallgatáson, és akkor ugye ezen rendkívüli módon megsértődik az Oppenheimernek a felesége, ugye a végén nem fog vele keze. Na most ugye a Teller tulajdonképpen az Oppenheimert nem azért bántotta, mert kommunista lenne. Nem azért bántotta az Oppenheimert, mert felelősnek érezte volna az atombombáért. A Teller azt mondta, hogy egyszerűen ez az ember túl instabil ahhoz, hogy ő irányítsa az amerikai atomprogramot, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben meg valószínűleg igaza volt. De ez meg nincs benne a filmben. Tulajdonképpen nem szó szerint ezt mondja, de erre utal, hogy ő neki nem a kommunista volt nem létező hátterével van baja, ami miatt meg akarják kurcolni, hanem ő elsősorban emberként panaszkodik az Oppenheimerre, ami azért azt gondolom, hogy valahol tényleg érthető, mert valóban egy elég ingatag, labilis személynek van még a film által is bemutatva. Hát igen, de amikor surlódása van a Tellerre, az leginkább a hidrogénbomba miatt van. Igen. És nem azért, mert ott az autoritását kérdőjelezni. Persze, de a megsértődés, tehát az egy szakmai vita, de a megsértődés az ugye azon volt, hogy ugye a Teller volt, ha jól tudom, az egyetlen fizikus, aki kvázi negatívan nyilatkozott róla. Uh-huh. Mindegy, nézzétek majd meg az Oppenheimert is, meg mind a kettőt. Ezek ki fognak majd jönni Vodra, tehát nem feltétlenül kell ezek a moziban menni. Sőt, szerintem amennyi ideje bemutatták őket, szerintem ugyanannyi idő múlva lehet, hogy már Vodra fog szánkózni. Hát ezek biztos, hogy soká fognak kikerülni. Gondolod? Igen. Ebbe biztos vagyok. Ráadásul ezt a gyorsan Vodra modellt, ezt azért már több stúdió is bejelentett, hogy ez a jövő folyamán át fogják gondolni. De figyelj, mit tudsz arról, hogy az HBO az most megint változtatott a Maxnak a felépítésén, és általában nem kerülnek bele a Discovery tartalmak? Nem tudom. Erről nem is hallottam őszintén, szóval, de én már HBO Max-et nem is tudom, mióta nem láttam. Hát csak mi ez mostanában? Én néha így rámegyek, aztán látom, hogy soha nincs rajta semmi új, úgyhogy... Ezt mindenféleképpen akkor majd menjetek neki, és remélem, hogy minél többen ki tudjuk beszélni. Igen, Alcatraz, ez hétvégén nagyon-nagyon-nagyon alaposan ki fogjuk beszélni. Reméljük, hogy majd valahogy Balást visszatartjuk, hogy ne dumáljon bele mindenféle marhasságot. És akkor beszéljünk még egy dologról, ami mondtad, hogy oda nagyon-nagyon készültél. Ez pedig egy olyan téma, ami nekem is keserű pirula, mert valószínűleg az Otherworld-nek a munkásságára is derekasan ki fog hatni. Ez pedig az írósztrájk. Tehát most, amit mondom, hogy én a saját nézőpontomból mit látom. Ne arra úgy, de bele kell, hogy javítsak. Főleg a színésztrájk. Az írósztrájk az viszonylag irreleváns. De ők szimpatizáns jelleggel vannak ott most, nem? Nem. Hát mondjuk azt, hogy tulajdonképpen a követeléseik azok hasonló terepen mozognak, de külön lépett sztrájkba a szakszervezet. Jó. Hát akkor még jobb a helyzet. Na, mondom, hogy mi az, ami engem az egészben zavar. Én, amit most jelenleg látok, az, hogy azok a filmek, amiknek tudnak most elkészülni az íróknak a tüntetése miatt, azokat idén már biztos, hogy nem, de valószínűleg jövőre sem fogják tudni bemutatni, mert idén nem forognak, tehát ezeknek a jövőre esedékes bemutatása minimum kétséges. Ami azt jelenti, hogy nekünk például nem lesz lehetőségünk belőle tartalmat gyártani. Ez nekem például egy húsba vágó probléma. Valószínűleg nem kevésbé húsba vágó probléma nektek, mert ti sem fogjátok tudni. Igen, húsba vágó. Igen, ez egy eléggé komoly gond. Na most, én eddig azt hittem, hogy a színészek csak szimpatizáns jelleggel állnak a dolog mellett. Akkor, nyilván van szimpatizáló jelleg is, nyilván. Akkor légy szíves, magyarázd el nekünk, hogy miért tüntetnek jelenleg az írók, miért csatlakoztak hozzá színészek, és mennyire áll is ebből a vészjósló jövőképből? Hát először is a baj az nagy. Tehát az biztos, hogy a baj az nagy. Mind a két oldalon megy erőteljes mismásolás. Ez már csak abból is látszik, hogy ugye a színészek plusz írók többször is mondták azt, hogy a stúdiók nem hajlandóak tárgyalni velük. Ehhez képest a stúdiókat képviselő szervezet az kiadott egy elég komoly nyilatkozatot, amiben tulajdonképpen felfedték a saját ajánlatukat, úgymond az ellenajánlatot. Mondták is, hogy ezzel tulajdonképpen egy céljuk van, hogy bebizonyítsák, hogy igenis ők is hajlandóak tárgyalni. Tehát szó sincs arra, hogy nem tárgyalnak, ez alapvetően egy hazugság. De nem is ez a lényeg. A probléma az elsősorban, és azért mondom, hogy nagyon nagy a baj, hogy az iparág a földön fekszik, ki van vérezve. A Barbenheimer jelenség az egyetlen az, ami egy komolyabb életjelet mutat hosszú idő óta. Tudom, hogy nagyon sokan írták, és valóban nem volt túl szerencsés a nyilatkozat, amit tett a Bob Iger ezzel kapcsolatban, de azért volt egy mondata, amire nagyon érdemes lenne odafigyelni, a következő, hogy nem azt mondja, hogy nem jogos, de iszonyatosan rossz az időzítés. Na ebbe baszottul igaza van. Ha létezik rossz időzítés, az most van. Többen azt mondják szakmai képviselők, hogy ha ezekkel a követeléseket 19-ben jönnek elő, akkor valószínű nagy részük cson nélkül átmegy. De most nincs abban a helyzetben a szakma. Én hallottam már például a színész szakszervezet elnökére, jó, de hát a Disney mennyit hogy a Disney 9 milliárdot keresett 19-be. És idén csak azokat emlékeztetem, akik irogatják, hogy ők mennyire kiállnak a színészek meg az írók mellett, hogy a sztrájk előtt 2-3 héttel pont tele volt az internet, még talán te is küldtél egy ilyen cikket arról, hogy eddig mennyi lehet a Disney idei vesztesége. Milliárd. Milliárd. Igen. És az még a Kísértett kastély előtt volt. És a Marvelek előtt volt. Tehát majd még az egy kicsit tovább növeli majd a végére. Tehát egyrészt igaz, illetve abban mindenképpen azt kell mondanom, hogy az íróknak és a színészeknek abban igazuk van, hogy az, hogy a stúdiók belementek egy olyan struktúrába, amelynek a vége az lett, hogy iszonyatosan megnövekedtek a költségvetések, és nem úgy mennek a tartalmak, ehhez nekik speciál mi közük van. Ezt megértem. Rengeteg követelés van. Tényleg nagyon sok követelés van, de ezt most úgy képzeld el, hogy én végigolvastam, vannak konkrét olyan követelések, amik a háttérénekesekre vonatkoznak külön paraméterként. Tehát ez ilyen 30-40 oldalas Word dokumentum a teljes követelési rendszer, de alapvetőleg azt gondolom, hogy a három pont, ami a legfontosabb, az a fizetésemelés, a streaming bevételből való részesedés, és az AI felhasználás, CGI kép felhasználás vonatkozik. A Bryan Cranston felszólalását azt láttam. Na most ezzel kapcsolatban. Több probléma is van itt. Tehát először is azért vannak itt alapvető problémák. Kezdjük a legegyszerűbbel. Fizetésemelés. Ugye a szakszervezet 11%-os fizetésemelést kér, most a színészekről beszélek, mert az jelen pillanatban fontosabb, mert ugye nélkülük állt meg Hollywood, azért az írók nélkül ment még tovább. Nyilván az írók is meg kellett volna előbb-utóbb állapodni, csak az ott nem lett volna annyira kényszer a gyorsaságra. Uh-huh. Tehát fizetésemelés. Általános 11%-os fizetésemelés követelnek, és további 5-5%-ot a rákövetkező évekbe. Mondjuk a színészek esetében ezt egy kicsit röhelyesnek érzem. Hozzá kell tenni, hogy ugye bármit is írnak. Ez egy jó indikátor volt, hogy ugye itt mindig mondják, hogy hát máshol nincs infláció, itt Magyarországon van. Hát pont ebbe a cikkbe írta a Variety, hogy Amerikában azért bizonyos pontok az infláció 20% fölött volt. Tehát az ő 11%-os kérésük, az tulajdonképpen egy inflációt sem követő, tehát még annál kisebb arányú emelés. Tehát, hogy igazániból az infláció követést, ha akarnának, akkor kb. 20%-ot kéne kérniük. A stúdiók ehhez képest ajánlanak 5%-ot, ők leginkább, egyébként ők arra hivatkoznak, és egyébként nem vagyok abban biztos, hogy ez nem feltétlenül egy jó irány lenne, hogy viszont ezt ők azt javasolják, legyen differenciált. Ergo, akik nagyon keveset keresnek, azok többet kapjanak, akik nagyon sokat, azok pedig mondjuk semmit például. Ez nem tetszik a szakszervezetnek, ők egy egységes emelést szeretnének. Én értem, a szakszervezet értem, hiszen a szakszervezeti tagok közül a legtöbben pont azok, akik szinte minimálbérért dolgoznak, és ugye nyilván csak pár rock meg ilyen van, miközben a stúdiót is ebben a tekintetben megértem, hiszen ha mondjuk rocknak nem kell emelni, akkor abban a pénzben tényleg valóban a statisztáknak, a mellékszereplőknek sokkal több pénzt lehet adni. Mind a két oldalnak van igazsága, én azt mondanám, hogy mivel infláció van, és ezek szerint ott is infláció van, nem kicsi, ezért valószínűleg a színészeknek a követelése jogos, ugyanakkor azt hozzátenném, hogy egy ilyen differenciált emelés lehetne valószínűleg a megoldás. Hogy a minimálbéreket emelik mondjuk, vagy a legalacsonyabban keresőknek, de mondjuk a rocknak mondjuk innentől kezdve ne 55 millió járjon 50 helyet, mert hát az viszi el a nagy pénzt, nem pedig a... Na most de a fizetésekről ennyit tudok mondani. Tehát ez nyilván... Szerintem egyébként hozzátenném, ez csak vélemény, ezt nem olvastam sehol, csak a véleményem. Szerintem a megállapodásnak ez nem az akadálya. Tehát nem ez az akadálya a megállapodásnak. Az 5 és a 11% között bármennyire is nagynak tűnik, valójában van egy elég jó átmenet, és... Szerintem nem ez az akadály megállapodáshoz. A következő pont az, ami szerintem az értelmetlen kategória. A stream. Nem, az AI meg az CGI. Ilyen. Én ezt a részét, ezt nem annyira értem a történetnek. Ugyanis ugye a forgatókönyvírók azt mondták, hogy ugye hát AI-jal akarnak forgatókönyvet írni. hát tessék jobban dolgozni. Aztán majd nem tetszik, nem tetszenek tudni helyettesíteni magát egy AI-ja. Nézd, tudod, én nem értek a játékokhoz. De azt hallottam, hogy a játékiparban már megjelent ez a dolog, és viszonylag sok, hogy is mondjam, munkanélküli teremtett, hogy például ilyen konceptártosokat helyettesítettek AI, alkotta képekkel, meg ilyenekkel, és az a helyzet, hogy ez a fejlődés útja. Lehet, hogy nem jó út, de ez a fejlődés útja. A forgatókönyvírók megírnak egy forgatókönyvet, beadják a stúdióhoz, ugye ezt levédetik, a stúdió eldönti, hogy ő mennyit ajánl ezért, vagy egyáltalán kell-e neki. Ha kell, kötnek egy szerződést, a stúdió mondjuk kifizet neki, mondok valamit, 100 000 dollárt, plusz még kapsz mitől 50-et, ha film készül belőle, plusz még 50-et, a 200 milliónál többet hoz. Ez egy szerződés. Mi a következő lépés a stúdió részéről, ugye főleg, ha jön az AI, azt mondja, megiratom én. Nem értem, hogy a forgatókönyvíróknak ebbe hol van beleszólása. Nyilván elveszi a munkájukat. Én értem, csak ehhez mi közük? Tehát én egy magáncég vagyok, egy magán megrendelő. Értem, hogy mondasz. Tehát én innentől kezdve nem szerződtetek le egy forgatókönyvírót, mert van egy AI-om, ami megírja. Én értem a forgatókönyvíró problémáját, csak ez egy kicsit hasonló az ipari forradalomhoz 1800-as években Angliában. Amikor a gyári munkások azért tüntettek, hogy majd bejönnek a gépek, akkor elveszik a munkánkat. Figyelj, abból kiindulva, hogy a Bryan Cranston-tól hallottam egyébként először ezt az AI vonatkozású problémázást, szerintem nem is elsősorban, ez konkrétan nem hiszem, hogy a forgatókönyvírók problémája, szerintem a színészek fosnak attól, hogy az arcukat elkezdik felhasználni. Várj, az egy másik, arra is rátérek, csak én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb annyi, hogy nagyon egyszerű a történet. A James Cameron mondta azt, hogy majd akkor kezdjünk el aggódni, amikor egy AI által írt forgatókönyvet Oscarra jelölnek. Na, akkor gond lesz. De két oldalról van gond, mert a mi oldalunk is gond van, mert az azt jelenti, hogy egy gép meg tudja verni a mi képességeinket. Én a forgatókönyvíróknak az ez irányú problémáit értelmetlennek tartom. Ha bejön ez a dolog és működik, akkor senki nem akadályozhatja meg a Disney-t abban, mondjuk például, hogy ő ne vegyen föl forgatókönyvírót a következő projektjéhez. De bocsánat, de ez nem egy kicsit egy olyan értelmezés, amit egyébként teljesen megértek, de ez nem olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy onnantól kezdve, hogy a számítógép egyszer megverte Kasparovot sakkban, akkor innentől kezdve mostantól nézzünk számítógépeket, hogy sakkoznak egymással, hiszen egyszer már bebizonyosodott, hogy jobban teljesítenek, mint az emberek. De. Tehát akkor jogos lenne mondjuk a Kasparovnak a felvetése, hogy ezt talán nem kéne propagálni, hiszen a... De ez nem propagálás, ez biznisz. Ez nem sport, ez biznisz. Uh-huh. Tehát ez pont olyan, mintha most megnézted, amitől egyébként nekem okáthatnékom van, hogy a Tesco-ban megjelentek az önkiszolgáló pénztárgépek. Ó, én imádom, de én gáz vagyok. Én nagyon imádom, feszítő, vasra és egesztő pisztolya, de ez pont olyan. Tehát ez pont ugyanolyan. Pont ugyanaz, tényleg, a személyességet kiveszi, azt, hogy egy ember foglalkozzon veled, azt, hogy minél olcsóbb legyen az, hogy te kimész innen, még te is kubikoljál, hogy elpakolod a cuccot és fölpakolod, tehát mindent meg akarnak oldani, és azért és láttad, ahogy milliárdnyi Tesco dolgozó egyszerre sajdul fel és tábláival járkál körbe a Tesco-k előtt, hogy elveszik a munkánkat? Nem, mert egyelőre még ez nem veszélyezteti a Tesco dolgozóknak a munkáját. Abban a pillanatban, amikor ez majd megfordul. És akkor mi fog történni, majd egy hétig járkálnak táblával a Tesco előtt? Hát ha a tanárokat leszarják, akkor szerintem a Tesco kasszásokat is lefogják. Ennyi. Ez biznisz. Tehát ez most kivételesen nem politika, ez biznisz. És innentől kezdve a Tesco addig fogja ezt csinálni, amíg azt nem érzi, hogy ki tudja váltani az emberi munkaerő nagy részét. Pedig nem szeretik az emberek, de az nem érdekli őket. Most az ugyanez az a dolog, ettől függetlenül hozzátenném, hogy mégsem egy dolog miatt, mégsem ugyanez, ugyanis a stúdiók sosem mondták azt, hogy innentől kezdve az összes forgatókönyvet AI-jal fogják írni. A stúdiók azt mondták, hogy a jövőre való tekintette elképzelhető ennek az alkalmazása bizonyos dologba. Szerintem egyébként már rég alkalmazzák, lásd Halálos Iramban 10 vagy a Secret Invasion. Szerintem már régóta alkalmazzák, csak még nem szóltak róla. Na, de ez az egyik fel a sztorinak. Szerintem ez a vita értelmetlen. Tehát szerintem értelmetlen a vita, egy magáncégről beszélünk, sok magáncégről beszélünk, és szerintem semmilyen szakszervezet nem tilthatja meg egy magáncégnek azt, hogy kit alkalmaz. Az, hogy most egy forgatókönyvírónak a forgatókönyvét felhasználják ahhoz, hogy egy AI által írt valami legyen bele, az egy másik dolog, az egy jogi dolog. Ott nyilván azért máshogy működik, de az, mivel törvény tiltja, ezért nem nagyon szeretnék olyanba belemenni, ami eleve feltételez egy törvénysértést. Tehát... Ezt az értelmezést értem. Nekem az a gondom ezzel az egésszel, hogy szerintem ez is olyan lesz, mint a Pandora szerencéjének a kinyitása. Hogy abban a pillanatban, amikor de ez lehet, hogy én vagyok, és nagyon romantizálom a mozit, tehát amikor bemegyek, megnézek egy filmet, én úgy érzem, hogy egy ilyen összművészeti terméket kapok, amihez hozzátette magáét, ez az ember, ez, az az ember, az az ember. Nincs köze ennek a filmművészethez. Ezt tudod, mihez van köze? Arról, hogy a Secret Invasion-nek minél gyorsabban készüljön el a forgatókönyve. Nem a mozira kell tömegterméket gyártani, és ez egyébként hozzátenni, hogy jó, hogy megpróbálják különvenni a dolgot, és kezdik érzékelni, hogy nem elég a 28. Marvel film. Tehát ez jó, szerintem. De viszont azt simán lehet, hogy ez a TV streaming az egy idő után ezt tényleg fogja használni, mert ott nincs szüksége erre. Tehát ahová már Netflix is amilyen szintre nem ment a tartalomgyártásba, hát mondjuk az... oda is már azt gondolom, hogy ideje már az AI dolgozik néha a forgatókönyveken. A másik fele, ugye ez a színészek arcképének, arcmásának a felhasználása. Ugye tulajdonképpen a szakszervezet fogalmazunk úgy, hogy ezt meg akarja akadályozni, és azt hirdetik, hogy a stúdiók ugye azt akarják elérni, hogy mondjuk egy háttér szereplő statiszta kap egy nap mondjuk $500 fizetést, és ezért ő ott van aznap a szetten, de hogy amikor végez, akkor utána beszkennelik, és akármikor felhasználhatják, és azért már nem kap pénzt. Az újraforgatásokat ez rövidítheti például. Igen. Na most azért ez így ebben a formában biztos, hogy nem igaz. A stúdiók egyetlen egy dolgot szeretnének elérni, azt, hogy ha valaki szeretné, akkor eladhassa ezt. Te például Timothée Chalamet-nek a cégi arcát valamihez? Igen. Tehát ők ha jól emlékszek, ez a szervezet, aki tárgyal a stúdiók nevében, a következőt fogalmazta meg, nem tiltást akarnak, hanem ellenőrzött körülmények között való felhasználást. Ékes példaként hozták fel, ugye, hogy a James Earl Jones nem olyan rég eladta a teljes hangminta készletét a Disneynek, hogy tudják Darth Vader hangját imitálni az esetleges sajnálatos halála után. És erre ők teljesen jogosan, én azt gondolom, hogy arra hivatkoznak, hogy ha valaki szeretné, akkor miért ne tehetné meg? De ez nem olyan, mint egy ilyen, hogy van, mézes csali, vagy hogy mondják ezt a... Értem, hogy mondasz, de most mondok egy példát. Mondjuk meghal a James Earl Jones. Remélem még nagyon soká, de meghal. Ha a lánya adja el majd 10 év múlva, akkor az mennyivel lesz különb? Semmivel, nyilván. És ő neki már valószínűleg nem lesznek érzelmi értékei ez a dologhoz, mert most még esetleg a James Earl Jones mondhatta azt, hogy azt mondta Disney, adok 1 milliót, és akkor azt mondta James Earl Jones, hogy adják 2-t, és akkor aláírok mindent. Tehát ő még volt egy ilyen tárgyalási pozícióban. Valószínűleg a lánya már nem lenne ilyenben, és főleg... De mondok jobbat. Ugye a statisztákra azt mondták, hogy de hát, hogy megveszik olcsón, és utána nem hívják őket, csak használják a CGI-t. Oké, rendben, értem a problémát. De figyelj, kimegy bármelyik egyetem kampuszába a Disney, leállít egy ilyen szkennelőgépet, és kiírja, hogy $1000 kap az, aki beszkenneli magát, és utána használhatjuk háttérszereplőnek, figyeld meg, hogy sorvállás lesz. Az biztos, én is mennek egyébként. Tehát akkor most innentől kezdve miről beszélünk? Tehát teljesen jogos, amit a Disney mond, ellenőrzött körülmények között való felhasználás, nem pedig tiltás. Mert tiltani nem lehet szerintem ezt a dolgot. Egyébként szerintem attól azért még viszonylag messze vagyunk, hogy CGI által generált főhősök játszanak filmekbe. Attól viszont meg már nagyon közel vagyunk, hogy megjelenjen a legújabb James Dean film. Ahhoz viszont elég közel vagyunk. Na most... Én viszont nem látom azt a részt, tehát én ezt az egész AI, CGI dolgot, ezt nagyon meddő vitának érzem, ugyanis mind a két társaság el szeretne kerülni félelemből egy olyan dolgot, amit nem fog tudni elkerülni. Én is azt gondolom, hogy az ellenőrzött körülmények között való felhasználás az egy sokkal előremutatóbb dolog, mint a tiltás. Valóban. Mondok egy másik esetet. Ugye a Sors tárcsájánál már láthattuk a megfiatalított Harrison Fordot. És én meg vagyok győződve arról, hogy ha Harrison Ford nem 80 évesen játszaná a náci püfölő régészt, az kevésbé tűnne cringe-nek a vásznon, mint így. Fogja magát a stúdió és azt mondja, figyelj, licenszelem a 30 éves önmagad arcát, aki mondjuk még a Frigyláda fosztogatóiban voltál, és forgatok egy Indiana Jones filmet, neked oda se kell jönnöd, mert a cég és szakemberek megoldják, a ChatGPT-vel meg megíratom a forgatókönyvet, azzal sem lesz probléma, és mit ad Isten, 3 hónap múlva be tudjuk mutatni az új Indiana Jones filmet. Szerintem attól paráznak, vagy parázhatnak például a Bryan Cranstonnak, hogy onnantól kezdve, hogy kinőnek a 30-as korosztályból, ők már nem lesznek fontosak, hanem eladatják velük mondjuk $2 millió az arcukat, és onnantól kezdve a hátralévő időszakban nekik már nem lesz munkájuk. De ne arra úgy, de valakiben nem lehet valamit eladatni, amit nem akar. Nyilván, de a James Earl Jones-t is meggyőzték 2 millióról mondjuk, hogy... Az meg engem viszonylag könnyű lenne meggyőzni. Tehát azért ne csinálom már úgy, mint a... hogy kibasztak, hogy láttak neki 2 millió dollár. Tehát azért ne. Tehát azért még egyszer ezt mondom, ellenőrzött körülmények között. Tehát én szerintem, hogyha mondjuk értem a Bryan Cranstonnak a problémáját, de mondjuk hozzá, mondjuk, mint egy 85 éves korában odasétál Warner, és azt mondja, hogy figyelj, fizetek $1 millió a teljes hangkészletedért, és mondjuk beszkenneljük teljesen a 30 éves énedet, és ezért te kapsz XY pénzt, szerintem szíve joga van mindenkinek eldönteni azt, hogy ezt akarja, vagy nem. Nyilván az embernek döntési joga. Egyébként figyelj, a fő probléma, ha igazán előre látnának, a fő probléma az nem ez. No. A fő probléma az, amikor már Bryan Cranston se kell. Apró lépések, tudod. Én értem, csak hogy az, tehát apró, így van. Bár nekem meggyőződésem, hogy ez a CGI által generált főhős meg egyebek, ez hasonló bűvésztrük, mint a 3D. Hogyha működik is, akkor működik egy darabig, meg majd az első majd biztos nagyon érdekes lesz. Egyébként hát ott van az Alita végül is, az már valamilyen szinten ennek az előfutára, csak ott ugye nem az egész film ilyen. De én azt gondolom, hogy ez egy elkerülhetetlen folyamat. Biztos vagyok benne, hogy bizonyos ellenőrzések kellenek, tehát biztos vagyok ebben, de azt, hogy... nem tudom, hogy létezik-e bármi olyan a világban, leszámítva a bűncselekményeket, ahol azt mondjuk, hogy az egyértelmű tiltás a megoldás. Nem vagyok ebben biztos. A bűncselekmény az egy másik történet, de én nem érzem azt, hogy előre vezető lenne. Egyébként ez megint csak egy olyan, amit hallottam újságírótól, nem magyar, hogy egyébként itt nem olyan messze állnak szintén az álláspontok. Tehát, hogy valószínű, hogy már közben az írók és a színészek is rájöttek arra, hogy és nem használtok soha AI-t és CGI-t, ez nem fog menni. Belegondoltál már abba egyiket, hogyha egyébként AI-jal helyettesítik mondjuk Harrison Fordot a jövőben, és örökre 30 éves marad Indiana Jones, akkor például sminkesekre se lesz szükség? Persze. De hát... Ez így most esett le. De hát most, érted, hát most... Ez van ez így. Hát ja, csak nem, ebből a szempontból nem csodálom, hogy egy komoly szakma. Szerinted az 1800-as évek, igen, hány bányász dolgozott, és ma hány bányász dolgozik? És hányat váltott ki gépek? Mondjuk én úgy emlékszem, hogy voltak is bányász tiltakozások. És? Hát mondjuk sok minden nem történt. De szerintem sokan reménykednek azért, hogy talán valami lesz. Hát abban reménykedni lehet, de azért, amíg egy magánüzlettel állunk szembe, egy magánüzletnek a kapitalizmusban nem lehet azt mondani, hogy te ezt meg azt nem csinálhatod. Na de mi egyébként én azt gondolom, hogy itt se állnak olyan messze az álláspontok, bár itt azért ezzel kapcsolatban eltérő információk láttak napvilágot, de az én véleményem az, hogy tulajdonképpen ez a el kell, hogy fogadják előbb-utóbb, ez a lehet használni, csak ellenőrzött különböző. Egyébként teljesen logikátlan megtiltani azt, hogy Béla mondjuk eladja a saját képmását, és azt használják filmekben. Tehát ez teljesen logikátlan megtiltani. Ezzel nem csak a cégnek tiltom meg, hogy felhasználja, hanem Bélának is megtiltom, hogy eladja. Tehát ez egy teljesen logikátlan folyamat lenne. Egyébként hozzátenném, hogy meg az a helyzet, hogy ez már ma is megy valamilyen szinten, hiszen már a Gyűrűk urában is az volt, hogy duplikálták az orkokat, és ott is, ha jól emlékszek, némi AI mechanizmus mozgatta együtt a rendszer. Uh-huh. Tehát azért már ennek egy részét ezt azért már használjuk. Uh-huh. Na de, és akkor elérkeztünk a harmadik dologhoz, ami szerintem itt a leginkább megakasztja a rendszert, ez a streaming bevételekből való részesedés. Nem tudok erre mit mondani, egyszerűen ők pénzt kérnek, jogosan, nem jogosan, azt mindenki döntse el maga. Most erre mondhatná az egyszerű bolti dolgozó, hogy ő se kap pénzt az eladások után, pedig amikor többet vesznek, többet kell dolgoznia. Tehát ez mindenki döntse el saját, hogy mondjam, vérmérséklete szerint, hogy igaznak tartja, vagy nem tartja igaznak. A probléma nem ez. A probléma az az, és bármennyire is ebbe az irányba vitték el, mert ugye a sajtó többek között ráüt arra a nagyszerű problémára, hogy bezzeg a Bobby Iger az évente mennyit keres, miközben XY emberek csak mennyit ez keresnek. Ez a legpopulistább megközelítéssel. Pontosan, és ráadásul erre mondta az egyik újságíró, hogy viszont ez a kapitalizmus általános problémája. És azt azért ne higgyük már el, hogy a kapitalizmus általános gazdasági problémáját majd a színész és a forgatókönyvíró sztrájk fogja megoldani, úgyhogy az átlagember ezt leszarja konkrétan. Tehát ebbe talán nem kéne ennyire erőteljesen belemenni, hogy a Bobby Iger mennyit keres bezzeg évente. Egyrészt azért ő mégiscsak egy több milliárdos biznisznek az igazgatója, ami nem tudom hány forgatókönyvíróra igaz. Másrészt pedig egy nyugdíjból visszahívott csávó, akinek szerintem kb. Azt mondták, hogy annyit írsz rá a csekre, amennyit te akarsz, hogyha visszajössz. Tehát, és ha már visszajön nyugdíjból, én is megkérném az árát, tehát azért ezt is tegyük hozzá. Bocsánat, zárójelben hozzátenném, hogy azért ebből a szempontból tisztelem a Disney-t, ehhez nem semmi belátás kellett, hát hogy bizony. Akkor kezdjünk ezzel bizony. Valamit, mert ez az irány nem jó. Bizony, de el is honnan összeszedni, mert most tényleg derékig ér a szar minimum, ha nem nyakig. Szóval nem tudom, a streaming... Ugye egyrészt veszteség van Hollywoodba, nem működik a dolog, másrészt belementek a streaming háborúba rendkívül nagy költések mellett gyorsított ütembe, itt jött be, amit előbb mondtam, hogy megjelentek olyan piaci szereplők, akiknek nincsen anyagi korlátjuk, mert például az Apple-nek meg az Amazonnak nincsen, leszarja, hogy óriásiak a veszteségei, nem is foglalkozik vele, és sokkal nagyobb cégekről van szó, mint mondjuk a Disney. Uh-huh. És... tulajdonképpen a streaming dolog kapcsán azt hiszem, hogy az teljesen logikus, hogy ezek az emberek szeretnének pénzt. Ezen én nem is vitatkoznék. Egyébként, ha jól veszem észre, a stúdió sem annyira vitatkozik. A probléma a következő. A Disney saját állítása szerint, de nagyjából ezt mutatják a számok, negyed évente körülbelül 1,5 milliárdot veszít a Disney Pluszon. Az szép. Ezt hogy szeretnék pontosan, hogyha leosztanák a színészek között? Mindenki befizet? Egyébként ez már régebben is érdekelt, hogy a pluszból mindenki akar részesülni. Pontosan ez a tárgyaló feleknek a problémája, hogy ez nem megosztás, ugyanis a színészeknek a javaslata, hogy 2%-ot kapjanak a bevételből. De most a stúdió vezetőknek meg a problémája az az, hogy ugyan bevétel van, de haszon nincs. Ergo, ha ők most kifizetnek 2%-ot a bevételből, csak még nagyobb mínuszuk lesz, miközben nincs pluszuk, és azért most már a Disney-től és a Warner-től is elhangzott az, hogy bizony a streamingnek a megtérülését most már hosszú évekre teszik. De ellátják ennek a perspektíváját? Hát, mert azért... Szerintem már nem. Tehát különben a Warner és a Disney nem merülne fel a tartalmak licencelése máshova. Szerintem már nem látják De ezt mondják, hogy több év, azt egyszerűen szerintem nem merik kimondani, hogy úgy tűnik, hogy ez nem működik. Egyébként hozzátenném, hogy azért egy piaci szereplő van, ahol működik, ez a Netflix. Tehát a Netflixnek van pozitív bevétele, hozzátenném, őt is nagyon érinteni ez a 2%. Mert egyébként a megtérülési aránya a Netflixnek, tehát a haszonkulcs, az nem túl magas. Tehát 2%-ot ők is nagyon éreznének a bevételből, ha eltűnne. Még te vetetted fel régebben valamelyik projektorba, ha érdekelteket, nézzétek majd vissza, hogyha van türelmetek, hogy végignyálazzátok az összeset. De ott volt szó arról, hogy a mozi és a streaming, a VOD, az közelíteni fog egymáshoz. És ennek valamilyen jelét már lehet látni, mert például a Scorsese-féle Megfojtott virágok az mozi bemutatót fog kapni, pedig az egy Apple Plus tartalom. Az Apple és az Amazon ezt már egyértelműen belátta, hogy nekik az egy jó út, hogyha mennek moziba is. Ugye az Amazonnak, az, talán az Amazon, de lehet, hogy Apple, most ezt lehet, hogy keverem, hogy az R, a Matt Damon Ben Affleck film. Hú, nem néztem meg. Kosárlabdát cipő Jordanéért. Hogy ott volt, hogy azt mondta a csávó, aki a producer volt, hogy a mozi bemutató hozott 60-70 millió dollárt, simán behozta a film költségvetését, és pontosan az egyén megfigyelt filmekhez képest kétszer annyi bevételt termelt a streamingen, mintha nem lett volna mozi bevétel. Uh-huh. Vagyis nem lett volna a mozi bemutató. Tehát az Apple és az Amazon elég egyértelművé tette, hogy nekik működik ez a először menjen moziba, azt majd utána. A Netflix ebbe az utolsó mohikán, de a Netflix az más egy kicsit, ő brandé vált, ő neki nagyon okés ez a dolog, de a Netflixek is ez nagyon fáj. Tehát ha 2% a bevételből eltűnne, most mondhatná mindenki azt, hogy az mennyi, hát most azért azt hozzátenném, hogy azért ezek a milliárdos bevételű cégek legtöbbször 10% alatti haszonkulcsa dolgoznak. Tehát akkor azért elég nagy az a 2%, ha mondjuk a haszonkulcsot 6%-os. Ezt a cikket én is olvastam, hogy a Netflix az, ami gyakorlatilag az egyetlen, ami igazolhatóan profitot termel, és a kettőre hegyezném ki az igazolhatót, meg a profitot, az Apple-nél. Egyébként ez nem igaz. Tehát jelen pillanatban a színészek pont arra hivatkoznak, és ezt megerősítették a producerek is, hogy nincs hivatalos mérőszám sehol. Tehát ez a másik probléma, hogy a Netflix is úgy tűnik, hogy bár vannak adatok, amivel alátámasztja magát. Van egy független felmérő cég, aki számol meg egyebek, de ezek mind becslések. Nincsenek hivatalos, tehát ez a másik fontos probléma, hogy egy hivatalos adat van jelen pillanatban, az az, hogy egy cégnek, mert ezt le kell adózni, hogy egy cégnek mennyi bevétele van a streaming platformból. Ez egy hivatalos adat. De ennek nincs köze a haszonhoz. Ugye ez mindenkinél mínuszos, ettől még, leszámítva a Netflixet, de az az igazság egyébként, hogy igaz, szerintem igaz, de a Netflixek is egyelőre csak a saját állítása állítja azt, hogy igaz. Jó, mondjuk ezeket a könyvelési trükközéseket azóta nem tudom komolyan venni, igen. Amióta ugye a Jedi visszatér, az hivatalosan sosem termelt profitot. Igen, tehát ezért mondom azt, hogy tulajdonképpen ez a másik probléma, hogy nincsenek olyan hivatalos adatok, ami bármiből nagyon le lehetne szűrni, hogy mi történik. Már most voltak olyan ráutalások, hogy senki nem lepődne meg azon, hogyha születne egy megállapodás, és a Netflixnek hirtelen nem lenne haszna. Ez hogy születhetne ez meg? Hát úgy, hogy mondjuk azt mondja, hogy ebben a negyedében volt 3 millió előfizetőt veszítettünk, és nagy befektetéseket tettünk a jövő évi projektekre, ezért nem volt hasznunk. Ja, adózás elkerülés véget? Hát meg ahogy ne kelljen a színészeknek adni mondjuk belőle. De valahol meg az a baj, hogy ez egy rendkívül jogos kérdés mégiscsak, ugyanis a többi stúdió meg tényleg jogosan mondja azt, hogy de baszki. Hát én ezért rengeteg pénzt fizettem, és egyelőre egy fillért nem láttam vissza. Akkor én miből adjak pluszt még, amikor így is veszteséges az egész iparág? Tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen faramuci helyzet, tényleg. Hogy most akkor, így most akkor mi legyen? A stúdiók azt javasolják, hogy maradjon az eddigi dolog, hogy kapnak valamennyi részesedést, amit ugye több színész mondott, hogy lófasz, de hogy ezt a részét megemelik, tehát legyen nagyobb, és gyakrabban kapjanak részesedést, és egy független cég vizsgálja meg, amit mindkét partner elfogad, hogy mekkora részesedés jár melyik színésznek, de A stúdiók, ez az egy kérdés, amire azt mondták, ugye itt a színészek követelése a 2%, ez az, amire azt mondták a stúdiók azt, hogy kizárt. Tehát itt nem azt mondták, hogy adunk egyet, nem azt mondták, hogy kizárt. És ezt gondolom, hogy ez itt most a fő probléma, hogy ebbe a stúdiók nem hajlandóak egyezkedni. Valamilyen szinten megértem. Tehát ha a Disney Plus tényleg havonta fél milliárd mínuszban van, akkor minek akarok én még pénzt kiadni? Te látsz arra esélyt, hogy ez a kezdeményezés, hogy a Disney elkezdi módszeresen kilicenszelni a saját belső tartalmait más felületekre, abszolút, például Netflixre. Ez például az előszobája annak, hogy előbb-utóbb azt mondják, hogy srácok, az a helyzet, hogy a Disney Plus nemhogy nem termel semmilyen bevételt, semmi pluszt. De ráadásul még többen tartják a markukat ezért az egészért, csak a fejfájást okozza semmi mást, mi van akkor? Lelőjük az egészet a francba, kipróbáltuk, nem jött össze, pénzt viszont tudunk termelni, egyébként, Disney Plus nélkül is, licenszeléssel. Bocsáss meg, egyébként a stúdióknak ez az egyik másik problémájuk, hogy ezt is mondták, hogy ugye azt mondták a színészek, hogy 2%-ot akarnak a bevételből. Például a Disney, talán pont a Disneynek az egyik képviselő felvetette azt, hogy ha mondjuk ők licenszelik a Mandalorit a Netflixre, akkor a Netflix fizet 2%-ot, miközben nem is a Netflix a gyártó. És a Netflixnek nagyon sok ilyen tartalma van egyébként. Bocsánat, egy kicsit le vagyok lassulva, mi ezzel a probléma? Hát az, hogy ugye itt arról van szó, hogy a filmstúdió fizessen a színészeknek. Igen. De mi van, ha a streaming platform és a filmstúdió nem ugyanaz? Ja, mert a Netflixnek és a Netflixnek nagyon sok licenszer tartalma van. Lásd például a öngyilkos játék, hogy miatt az a koreai sorozat, ami olyan nagy siker lett. A Squid Game? Vagy az. Na, hát az például nem Netflix gyártás. Azt megvették, licenszelték. De mondjuk ugye most ott van például a Netflixen a... Vagy például ott van az HBO most a Netflixes Marvel sorozatok. Bocsánat, a Disney Pluson. Meg most a Sírhant művek megjelent a Netflixen. Na most, hogyha ez előre megy ez a folyamat, és biztos vagyok, hogy előre megy, mert különben nem vetnék föl, akkor mi lesz? A Netflix miért fizessen 2%-ot az ő bevételeiből, mondjuk a Sírhant művek nézettsége után, aminek a gyártása az égvilágon semmi köze nincsen. Hát ez nem egy letisztázó dolog, de annyira nem is bonyolult, tehát két lehetőség van, vagy a Netflix fizet ebben az esetben, vagy a Disney, vagy a Warner. De a Disney meg azt mondja, hogy ha, de várjál, mert a színészek azt követelik, hogy a streaming bevétel 2%-át kérik. Ez az előfizetési díj. Hm? Ehhez nincs köze viszont akkor a Warnernek. Köze van a Netflixnek, de a Netflixek azt mondja, de nem én vagyok a gyártó. Hiába te vagy a színész, aki szerepelsz benne, nem én vagyok a gyártó. Ez nincs közöm hozzá. Ez nem ugyanaz az eset, mint amikor albérletbe mész egy lakásba, és akkor azon pamparázna valaki, hogy most nekem kell fizetnem a fűtésszámlát, vagy az, aki... És te még nem hallottál ilyenről, hogy hányan pamparásznak ilyenen? Mert én sok ilyen albérletes problémáról hallottam, hogy mondjuk az ajtó kiszakad a keretből, és akkor problémázom, hogy most a tulaj fizeti ki, vagy az, akinél történt. Vagy attól függ, milyen szerződés van, tehát... Ilyen helyzetben speciál nem találkoztam. De én igen, tehát hogy értem a stúdióknak is az érveit, hogy ez egy nagyon olyan terep, ami most még kidolgozatlan, és nem nagyon tudjuk, hogy menjünk ezen végig. Értem a színészeknek is az érveit, hogy ők pénzt akarnak, és megalázónak tartják a 1-2 centes dolgokat, úgyhogy... De megértem a stúdiókat, hogy amikor veszteséges, akkor nem akarnak a bevételből adni. Tehát ezt megértem. Egyébként itt valaki, láttam a chatbe, fölmetett, hogy a Netflix nem tudná megcsinálni ezt a részvényesek miatt. Hát azért a Netflix azért csinált már érdekes dolgokat a részvényesek miatt. Ugye többek között a részvényesek szó is volt arra, hogy beperelik őket, amikor egyszer csak kikerültek olyan adatok, amik állítólag nem a legfrissebbek voltak, és ott volt egy előfizető vesztés. Tehát... Egyébként ez a streaming probléma, nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez csak a Netflixé, de hát így már egy kicsit mindenkié. Ez egy érdekes megvilágítás. Nem tudom, hogy mi lesz a vége. Ez az egy kérdés az, amit egyértelműen úgy látok, hogy a stúdiók azt mondják, hogy nem akarnak alkudozni, hanem más modellt akarnak mindenképpen. Ezzel nem fognak tudni megállapodni, hogy a bevételből kapjanak. Hát aztán arról meg már ne is beszéljünk, hogy természetesen jó szokás szerint a bevételbe a 2%-ot a szakszervezet akarja, aki leveszi, és majd ő leosztja. Tehát azért, jó, nem akarok senkit bántani, de azért tudjuk azt, hogy mondjuk például ez a zenés jogvédő szervezeteknél hogy működik, hogy először is fönntartanak egy szép nagy apparátust, majd utána a maradékot leosztják tényleg. Jó, de ez csak Magyarországon van. Persze, persze, igen. Hagyjuk a hanyatló nyugat. Szóval egyébként meg azért egy dolog a másik, tehát hogy még egy dolog a stúdióknál, azért ezt mindenképpen látni kell, hogy a szakma nem a legjobb állapotában van. Covid, infláció, nem a legjobb állapotában van a szakma. Ráadásul a stúdiók ezzel együtt belekezdtek egy borzasztó túlköltekezésbe, egy streaming háborúba, amit sajnos úgy néz ki, hogy ráadásul olyanokkal kellett megvívniuk, akik voltak olyan szereplők, akiknek úgymond a pénz mindegy volt. Ugye Amazon, Apple. Tehát ebbe a stúdiók sajnos belefutottak egy jó nagy pofonba, és igaza van, egyetértek forgatókönyvíró, színész, igazuk van, annyit illene kapniuk, amennyi az infláció volt. Abba is igazuk van, hogy ők nem tehetnek erről, csak ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért valahol a szakmát is meg kéne menteni. Nem hiába volt az, hogy a producerek szakszervezete azért könyörgött szinte, hogy hosszabbítsák meg egy évvel a meglévő szerződést, és azt az egy évet használják fel arra, hogy kitárgyalják, hogy merre lehetne menni, csak legalább hagyjuk, hogy a szakma egy kicsit talpra álljon. Én azt gondolom, csak ugyanakkor meg azt mondom, hogy az egyszerű háttérszereplő, aki évente keres mondjuk 50 ezer dollárt, és azt látja, hogy mondjuk kétszer annyiért tankol, mint 3 évvel ezelőtt, az nem biztos, hogy érdekli ez a dolog. Csak én azt gondolom, hogy itt azért van egy erőteljes szakmai veszély, ugyanis itt több pontja van olyan, ahol nem biztos, hogy fognak a stúdiók engedni, mert azért legyünk őszinték, egy dologban igaza volt a Bobby Eagle-nek, akárki utálja vagy nem utálja, hogy a Disney, hogyha 3 évig nem forgat filmet, akkor is életben marad a cég. Az a forgatókönyvíró, aki arra panaszkodik és azért tüntet, hogy alig tudja kifizetni a mortgage-et, az nem fog életbe maradni 3 év után, ha tüntet. Ezt így kimondta az öreg? Igen. Hát nem ezekkel a szavakkal, teljesen azt mondta, hogy hagyjuk őket kivérezni. Tehát ő egy kicsit erősebb volt. Egyébként nekem baromi szimpi a faszi, mert egyébként ezen a szintéren rohadt ritka, hogy valaki egyébként egyenesen beszél. Nézd, nem volt szimpatikus, azt azért nem lehet mondani, legalábbis a forgatókönyvíróknak és a színészeknek, de ettől függetlenül igaza van. Igen, de semmi humánus nincs abban. A Disney mondott. Tovább fogja bírni ezt a cirkuszt, mint ameddig az egyszeri forgatókönyvíró, az biztos. Ezt a narratívet mi is ismerjük, ez előbb-utóbb abba hagyják, megunják és hazamennek. Igen, tehát egyébként nem hiszem, hogy meg fogják unni, de az biztos, hogy elő fognak rászorulni arra, hogy valamit csináljanak, mint a Disney. Hozzátenném, nagyságrendileg a Disney persze hatalmas pénzeket veszít. Tehát ez is igaz. A Sony-nak az elnöke volt valami kerekasztal beszélgetésen Rómában nem olyan rég, és ő mondta, hogy ő neki egy dolog nem tetszik, amikor a színészek azzal jönnek, hogy ő beszélni se hajlandóak. Tehát azt mondta, ő személy szerint több találkozón ott volt, és fogja már fel mindenki, hogy ők is meg akarnak állapodni. Csak mellette jelen pillanatban földön fekvő szakmát kéne legalább térdre állítani, mielőtt megpróbálunk még több vért leszipolyozni róla. Hát erre mondták azt a színészek, hogy akkor Bobby Eagle-nek nem kell akkora fizetést adni, yeah. És akkor megint kezdődik ez a cirkusz előről. Nem tudok kinek igazat adni a történetbe. Én azt mondom, hogy az volt nagyon okos, és az lett volna egy nagyon okos hozzáállás, hogyha tényleg ezt egy évig parkolópályára tenni. Egyébként egy év jót tett volna annak is, hogy kiderüljön, hogy mi lesz a streaminggel. Mert most azért ebben kapcsolatban több kérdőjel van. Egy záró gondolatot felvetnék pont ezzel kapcsolatban. Te mit látsz a reális kifutásnak? És hagyjuk az optimista-pesszimista narratívet. Mi az optimális kifutása ennek az egésznek szerinted, és ennek mi lesz a hatása még a mozikra nézve? Még egy apróságot megjegyeznék, hogy az előző írósztrájk az novembertől februárig tartott, az 4 hónapos volt, ugye ezen még belül vagyunk. Állítólag $2 milliárd veszteséget okozott a stúdióknak. Meg az? Vagy ez a mostani eddig? Az. De van egy apróság, amit nem nagyon tesznek hozzá az emberek, mert ugyan volt még egy hozadéka annak idején. Igen. 40 ezer munkahely szűnt meg Ameriká a filmekhez kapcsolódó munkahely. És ide nekem a rozsdásbököt, ha most megállapodás lesz ekkora fizetésemeléssel, megint rengeteg munkahely meg fog szűnni. És azért hozzátenek még egy dolgot, a színészíró Panda azt mondta, hogy ők 150 ezer munkahelyért harcolnak. A Variety felmérése szerint világszinten viszont 50 millió munkahelyet érinthet ez a problémakör. Tehát, húha. Tehát azért ez, ennek azért vannak hozadékai ennek a dolognak. Én megmondom, hogy szerintem mi van. Szerintem a stúdiókat egy dolog zavarja baszottul, hogy nincsenek tárgyalási pozícióba. Tehát most ők be vannak szorítva a sarokba, nincsenek tárgyalási pozícióba. Nem tudnak mit mondani. Tehát a következő tárgyalás, a színészek azt mondják, sztrájkolunk, amíg nem adjátok meg. Jó, de mi ennyit adnánk. Sztrájkolunk, amíg ezt nem adjátok meg. Nincsenek tárgyalási pozícióba jelenleg. Nincs aduászuk. És szerintem ezért valószínűleg tartom azt, hogy szeptember-október körül ez változni fog, mert egyrészt azért azok, akik azt mondják, hogy tehát szeptember-októberre érzem azt a színészeknél és a forgatókönyvíróknál, hogy azért már elkezdődik egy olyan hang is, hogy gyerekek azért csak jobb kevésé dolgozni, mint semmiért. Ugye ezek szerződésesek. Tehát ugye itt nincs munkahely, nem a magyar típusú sztrájkról beszélünk, itt nem jár fizetés. Tehát ez az egyik fele. A másik fele meg az, hogy azért a stúdiók még tudják csúnyává tenni ezt a történetet. Hát például előszerződések vannak a szeptemberi showrunnerekkel, a szeptemberi show kezdések. Uh-huh. És mi van, hogy mondok egy nagyon egyszerű példát, mi van, hogyha a Warner mondjuk besétál az amerikai polgári bírósághoz mondjuk 30-40 ilyen szerződés, és mondjuk beidézi mondjuk a showrunnert, hogy mit tudom én, a 9-11-nek a showrunnerét beidézi, hogy akkor arról volt szó, hogy te akkor szeptember 6-tól szállítod ezt a showt, én nem nagyon látom, hogy itt lenne, akkor nekem ezen volt 80 millió dollár veszteségem. Aha, hogy a berendelt filmekre perelnének? Igen. És ugye erre mi magyarok mondhatnánk azt, hogy de hát sztrájkónak akkor lehet. Igen ám, de ezek szerződésesek. Tehát Amerikában a film esetében egy forgatókönyvíró, egy showrunner, az nem munkaviszonnyal rendelkezik a stúdióval, szerződéssel. És ugye például ez mi van, ha itt vannak előre gyártott szerződések, már pedig vannak, és azt gondolom, hogy egyébként nem fognak a színészeknek neki menni, mert az senkinek nem érdeke, de azt el tudom képzelni, egy-két írónak neki fognak menni. Vagy csak belebegtetik. Tehát szerintem a stúdiók most szeretnének, hogy valami legyen az ő kezükbe is. Hogy ne csak az legyen, hogy azt mondhassák, hogy jó, megadjuk, csak dolgozzatok. Ez nem hozhatja azt elő, hogy a showrunnerek fogják végül lenyelni ezt a keserű pirulát, és nem a stúdiók fizetik ki a színészeket, hanem a showrunnerek? Nem hiszem. Tehát az biztos, hogy problémába kerülnek, de én nem azt gondolom, hogy a stúdió rosszat akarna a showrunnereknek, vagy az íróknak. Csak egyszer azt gondolom, hogy szeretnék ők is valahol pozíciót fogni. Yeah. Mert jelenleg most az a problémájuk, hogy nem tudnak érvelni. Tehát van az A megoldás, add meg ezt, B megoldás, sztrájkolunk. Hiába mondja ő a C megoldást, a másik felet semmivel nem tudja kényszeríteni, hogy fogadd el. Aha. Nincsenek ütőkártyái ebbe a rendszerbe. És azt gondolom, hogy szeptemberre lesznek ütőkártyáik, legrosszabb esetben októberre, és akkor... Mi történik akkorra? Mert igazából ezt a... Hát egyrészt kellene kezdődni a showknak, amik nem kezdődnek, és úgy ergo akkor már lassan lesznek emberek, akik 4-5 hónapja nem rendelkeznek bevétellel. Tudom, hogy írogatnak ilyeneket, hogy XY színész ennyit meg ennyit adott a szakszervezetnek, hogy osszák szét a színészek között, de az sokáig nem fog kitartani. Ez az egyik. Tehát azt gondolom, hogy a szeptember lesz egy nagyon fontos választó, mert nem fog elindulni semmi. Ez a tévéknek is nagyon rossz lesz, a forgatókönyvíróknak, a színészeknek, és egyébként a stúdióknak. Addigra lesz kb. Mindenkinek kurva szar ez az egész, ami azért előbb-utóbb rákényszeríti őket, hogy tárgyaljanak. A kérdésed második fele, én azt gondolom, hogy talán idén ennek vége lesz. Szeptember-október azt mondom. Én azt mondom, de ha nagyon pessimista vagyok, akkor lehet, hogy november, de szerintem idén vége lesz. És amit ez szerintem mozis fronton érinthet, ami szerintem már nagyjából biztosra tehető, az a Deadpool, hogy az arré fog menni jövő májusról, az valószínű. Bár állítólag ott már csak egy hét volt a forgatásból. Illetve amit még én valószínűsítek, amiről lehet hallani, hogy a Beetlejuice 2, de hát ez mondjuk kit érdekel kategória. A Gladiátor is biztos, hogy ugye az novemberre volt. Tehát az szinte biztos, hogy az átcsúszik 25-re. Ezt úgy csúszhatna messzebb is. Egyébként. Igen. Mást viszont én azt gondolom, hogy ha idén megállapodások születnek, akkor más talán nem érint. Lehetett plegykákat hallani, hogy a Dune 2 átcsúszik jövőre. Szerinted ez megtörténik? Szerintem én azt gondolom, három okom van rá, hogy nem. Az egyik, hogy a Dűne első részét is a lehető legrosszabb körülmények között mutatták be. Covid kellős közepe, a színészek is talán csak Londonba mentek el, és ott is maszkba, meg szkafanderbe. Ez az egyik. A másik, lefoglalták az IMAX vásznakat egy hónapra. Ez mondjuk harmadik, a legendari pitchers között, hogy a szart is repeleri a Warnerről, hogyha elhalasztja a Dűnét meg az Aquaman. Na ez egy nyomós. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem nem. Egyébként marha nagy hülyeség lenne tolni. Tehát nagyon nagy hülyeség lenne tolni mind a két filmet. Az Aquament azt ennél csak rosszabb helyre lehetne rakni. Ha azt a filmet valami megmenti, akkor az a Karácsony. Tehát azt csak ennél rosszabb helyre lehetne rakni. A Dűne is jó helyen van. Tehát, én örülök neki, hogy a korán látom, de nem tudom, a Warnernek hány filmje van kész jövőre. Tehát, hogyha idén mondjuk meg is töltik a kasszát a Barbie-val, jövőre kell lenni fog még egy... Hát igen, de azért a mozifilm, tehát azért ezt, ami most történik, ezt akik először érezni fogják, az a tévé. Uh-huh. Ugye ott szeptembertől nem indul semmi. A következő a streaming, mert ők ugye dinamikus gyártásban vannak. A mozi lesz a végén, ugyanis a mozifilmeket azért jó egy évre előre gyártják. Tehát, hogyha megfigyeled, minek a forgatását állították le, a Deadpoolt, amiben állítólag még 3 nap volt a forgatásból, meg a Gladiator 2-t. A Deadpoolt mikor mutatták volna be? Jövő május végén, a Gladiátort meg jövő novemberbe. Tehát ezek azok a filmek, amik még forogtak. Tehát a 24 első feléig csak olyan filmeket fog ez szerintem érinteni, amit a stúdió bizonyos megfontolásokból tol. Ugye azt lehetett hallani, a Szellemírtókat meg a Cravent, a tolja a Sony, nem azért, mert nincs kész. Tehát azt nem azért tolják. Azt azért tolják szerintem, mert úgy gondolják, hogy azoknak kell a háttérmarketing, hogy el lehessen azokat a filmeket adni. Tehát az, szerintem az inkább erről szól. Alapvetőleg viszont a háttérmarketingnek van egy nagy előnye, hogy lehet, hogy például most a Warner azt mondja, hogy azért ő nagyon reménykedik, hogy mondjuk október 1-ig megegyeznek, és tulajdonképpen akkor még a Dűnének a sztár háttérmarketingje még elindítható. Uh-huh. De én nagyon remélem, hogy nem fogják csúsztatni a Dűnét. Egyelőre nem arra utalnak a jelek. Hát talán mégis akkor a Legendary-vel megbeszélik. Igen, mindjártok. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk így a projektorban, és leginkább neked köszönöm, Gábor, tudtuk egyeztetni ezt az időpontot. Remélem, hogy legközelebbig nem kell ugye ennyit várni. Minden létező észrevételeteket, vagy véleményeteket, meglátásodokat várom majd kommentbe YouTube-on. Közben figyeltük egyébként a chat falat, nagyon-nagyon aktívak voltatok, ezt nagyon köszönöm nektek. És akkor hát a legközelebbi viszontlátásra. És nagyon köszönöm, hogy szélesítetted itt a látókörzőket. Sziasztok! Sziasztok!